لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، lengo ni tusome hivi vitabu vilivyopangwa, lakini kadhalika tutoke navyo na tuweze kufanyia kazi kadhalika kwa kufundisha wenzetu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. وهكذا العلم المستنبط من القرآن والسنة خيركم من تعلمه وعلمه غيره. Kwa lengo ni kwamba atakayesoma kitabu basi ajitahidi akidhibiti afanye kazi na wafundishe wenzake. Hilo ndio lengo. Na ili kufikia vizuri lengo hilo, kuna umuhimu mkubwa sana wa sisi kumaliza kitabu hiki. Na kwa sababu hiyo ikawa inatulazimu wakati mwingine kwenda kwa spidi ambayo kidogo sio kawaida, lakini ili kufikia lengo. Na tutafanya hivyo pia leo insha Allah, kwenda kwa spidi kidogo, pia kuzingatia kama muda umepungua kidogo, muda wetu umeshafika. Kwa hiyo tutaongeza kidogo spidi ile ya jana, tunaweza kidogo tukavuta, lakini ile atakayata, yaani namwomba mtahidi ajitahidi ahakikishe kitabu amekidhibitima baada ya hifa, pembeni amtafute mwenzake ambaye kidogo amedhibiti, amfikishe baadhi ya ibara au kwa namna yoyote, lakini jitahidini, kitabu hiki ni kitabu muhimu sana katika kuelewa na kufahamu manhaji salaf na kufikisha kwa wenzetu. Kwa hiyo nitaanza sehemu tulikoishia jana na nitakwenda kidogo kwa spidi ya kawaida. Ukiona imezidi sana utanikumbusha, sawa, lakini na hizi itakuwa ya kawaida ambayo nahisi kama tutaelewana. Atusogee ili tumalize kitabu insha Allah. Sehemu tulikofikia ni sehemu ambako muallif anataja hukumu itibai lmanhaji salafi wa mima sabaka تعلم أن اتباع المنهج السلفي هو الدين الواجب اتباعه. ونفهم تقانا نهاية اليوفيتا وما السلف ديني ambao ni wajibu kuifuata. Nalewana ambao ni wajibu kuifuata. Kadhalika unaweza kusoma wa mimma sabaqa ta'lamu anna ittiba' al-manhaj as-salafi huwa ad-din al-wajib ittiba'ihi bi amri Allah 'azza wa jalla wa bi amri rasulihi, ambao wajibu wake ni kuifuata kwa amri ya Allah na kwa amri ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-Ajuri rahimahullahu ta'ala Muhammad ibn al-Husayn al-mutawaffa sanata 360, qala rahimahullahu ta'ala fal-mu'minu al-'aqilu yajtahidu an yakuna min hadhihi al-millati an-nadiyati باتباعه لكتاب الله تعالى وسنن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وسنن أصحابه رحمة الله عليهم. mu'min mwenye akili anajitahidi awe katika mila hii an-najia iliyookoka na moto. Na al-firqatu an-najia wameitwa al-firqatu an-najia kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anjahum minan nar fil akhirah wa min az-zayghi wad-dhalali fid dunya. Firqatu an-najiya min az-zayghi wad-dhalali fid dunya wa min an-nar fil akhirah. Ni kundi ambalo limeokoka na kupotea duniani na kuingia katika bid'a, lakini akhirah linasalimika pia na moto wa Allah. Ndio al-firqatu an-najiya. Kwa hiyo muumini mwenye akili anajitahidi awe katika milla hii, katika kundi hili, bitibaihi li kitabillahi ta'ala, wa kufuata kwake kitabu cha Allah na sunna za mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alwana, kwa hii inaonyesha kwamba milla hii ni wajibu kuifuata. Maana akasema wa mimma sabaqa ta'lamu anna ittiba' al-manhaj as-salafi huwa ittiba' ad-din al-wajib ittiba'uhu bi amri Allah 'azza wa jalla wa bi amri rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Kwa mila hii ni wajibu kuifuata kwa sababu muumini mwenye akili anajitahidi kuwa katika mila hii kwa kufuata kitabu na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam na sunna za sahaba wake. وسنن التابعين بعدهم بإحسان سنة ونقوة فات بعدها وقويمة. وقول أئمة المسلمين مما لا يستوحش من ذكرهم نقفات قول زوان وشواني. وقول أئمة المسلمين سبابو ينطقي نوما bittibaihi li kitabillahi wa sunani rasulihi wa sunani ashabihi wa sunani tabi'in wa qawli a'immati muslimin mimman la yustawhashu min dhikrihim, na kufata qawli za maimamu wa islam ambao hakupatikani upweke kuwataja. Kwa maana hakupatikani unyonge wala uzito katika kufuata kauli za maimamu hao, kwa sababu ni maimamu, ni nembo katika umma huu, wanafahamika. Mithl Sufyan al-Thawri wal-Awza'i wa Malik ibn Anas wa Shafi'i wa Ahmad ibn Hanbal wa Abi Ubaida al-Qasim ابن السلام ومن كان على طريقهم لا يلام با تقوى كتك انجيا ياو من الشيوط وكما مشيك بالبالي فما انكروه انكرناه كلا با تواو انكروه كلا با تواو مككتا واو نسيسو مككتا انكرناه وما قبلوه وقالوا به قبلناه وقلنا به لا كله ولا شيء كبالي نا وكاكيسما نا سيس نا كبالي نا تراكيسما ونبذنا ما سوى ذلك نا تنطوا مبالي ambao sio hivi mbali ya kitabu na sunna na aqwali za salaf zinavyokuja zote tunatupa mbali. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى العلم المشروع والنسك المشروع المأخوذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العلم المشروع علم يك الشريعة والنسك المشروع نازل ذي لإبادة يك الشريعة علم يك الشريعة نعبادة يوتك الشريعة مأخوذ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم inachukuliwa kutoka kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa sallam. Elimu ya sharia lazima itoke kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa sallam. واما ما جاء من بعدهم نعم ليقوج كتوك فوليه بعد ياو فلا ينبغي ان يجعل اصلا حيفاسي ان يجعل اصلا يكفان وقوان كينجي وان كان صاحبه معذورا اتكام من قوله واتفوا عذره بل معذورا لاجتهاد او تقليد bali hata kama anapata ujira kwa kujitahidi au kwa kuiga. Anachokusudia muallif hafidhahullah ta'ala ni kwamba maneno yaliyokuja baada ya as-salaf hayafanywi kuwa ni msingi. Endapo kauli itakuja baada ya salaf ikawa na alif, kauli ya salaf haiwezi kufanywa kuwa ni msingi hata kama mwenye kauli hiyo atapewa udhuru. Kwa maana anaweza akatoa kauli mwanawachuoni katika maimamu ahli sunnah wal jamaa, lakini kauli yake asipate dhambi kwa sababu ni alim mujtahid, anajitahidi, lakini akakosea, yeye halaumiwi wala apate dhambi. Bal maajuran lijtihadi, bali anaweza kuwa anapata ujira kwa sababu ya jitihada, au taqlid, au kwa kuiga kufuata. Ameona kauli fulani ya alim katika maulama wa ahli sunnah wal jamaa kuliko kutengeneza rai yake ambayo ni shaf, akaamua aende na kauli ya mwanachuoni fulani ndiyo aliyoipata, na pengine kauli hiyo ina makosa. Kwa hata kama halaumiwi maadamu hajapata kauli nyingine au dalili nyingine, basi pamoja na hayo hiyo kauli haitofanywa kuwa ni msingi, na watu wakaiegemea na watu wakawa naifuata mpaka kauli hiyo iwe narudi kwa as-salaf. Kwa mambana al-kalama fil ilmi, atakayejengea maneno yake katika elimu al-usul wal furu', elimu ya misingi na elimu ya matawi, elimu ya misingi na elimu ya matawi. Katika kauli ya baadhi wanaosema kwamba elimu ipo ilmu al-usul na ilmu al-furu', lakini sawasawa ni kwamba elimu zote ni usul katika dini. Na haya wanakanusha wanachuoni wakubwa akiwemo Ibn Taymiyyah wa Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wa illa kukiwa kuna kusudiwa baadhi ya masala na kutenganisha baadhi ya masala ambayo ni wajib na mingine ni mustahab na mfano wake, basi hilo ni jambo lingine. Lakini anachokusudia ni kwamba atakayejengea maneno yake juu ya elimu au katika elimu ya usul na elimu ya furu'i, akikusudia elimu ya usul katika elimu ya tauhid na elimu ya aqida na misingi ya dini, na elimu ya furu'i kwa yale ambayo yanatafaraa katika hizo, atakayejengea ala alkitabi wasunnah wal athari almaathurati an as-sabiqin, juu ya kitabu na sunna na athari zilizochukuliwa kutoka kwa as-sabiqin, faqad asaba tariqan nubuwa, atakuwa ameipatia njia ya unabii, njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, atakuwa ameipata njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kufuata kitabu na sunna na athar za salaf. Huyu ndiye atakayekuwa amefuata kitabu na sunna, ndiye atakayekuwa amemfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kadhalika man bana al-iradata wal ibadata wal amala was samaa al muta'alliqa bi usul al a'mali wa furu'iha min al ahwal al qalbiyyati wal a'mal al badaniyyati 'ala al iman was sunnah wal huda alladhi kana 'alayhi Muhammad sallallahu 'alayhi wa alihi wa sallam ashabuhu faqad asaba tariqan nubuwwati wa hadhihi tariqu a'immat al huda. Pamoja. Sawa sawa. Pamoja. Ngumilieni. Sawa. Ngumilieni. Naona mzigo mdogo sio? Sio mdogo. Na yule atakayejengea maneno yake irada, nia, na ibada, na amal, na samaa, kusikia, almutaalliqa bi usul al-amal, ambayo inafungamana na misingi ya matendo, na kadhalika matawi ya matendo, min al-ahwal al-qalbiyya, zikiwemo hali za kimoyo moyo, wal a'mal al-badaniyya, na amali za kimwiliwili, على الإيمان والسنة والهدى الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أتكي جنجي مambo yake yote hayo juu ya imani na sunna na mwongozo ambao alikuwa nao mtume صلى الله عليه وسلم na mashaba wake وقد أصحاب طريق النبوة huyo atakuwa ameipata njia ya nabii وهذه طريق أئمة الهدى نهيد جيا مإمام وغف مإمام أهل السنة والجماعة فضل اتباع المنهج السلف فضيلة كفات منهج السلف ومن تبع هذا المنهج حصل من الفضائل الشيء الكثير أتكيفات منهجه أتفاتك كفضيلة كيتك كبوة ذيتو بينكي ومن ذلك انه سبيل النجاه من الاختلاف يكون njia hii ndo njia ya kusalimika kutokana na اختلاف anaitaka salama na kadhalika anaitaka mshikamano wa kweli wa alihi bihadha almanhaj qawlan wa amalan annahu sabilu alfikaki min alaftiraq ni njia ya kuepukana na iftirak kufarikiana njia ya kuepukana na kufarikiana ni njia ya manhaji salaf sabilu lfikaki min alistiraq kadhalika na sabilu lhidayati min aldalal ni njia ya kupata uongofu kutokana na upotofu kwa kuifuata manhaji hii na njia hii mtu anapata kuongoka ان النسبه اليه فيها شرف النسبه الى الرسول صلى الله عليه وسلم kujinasibisha katika manhaji kuna utukufu wa kujinasibisha kwa mtume صلى الله عليه وسلم unapojinasibisha kwa salaf wewe unajinasibisha kwa mtume صلى الله عليه وسلم kwa sababu salaf wa kwanza tena kujiita salaf ni yeye rasul na ni mabisho vitavyo manhaji salaf ikiwa maana hii salafia ambayo nadhani wote mmeisoma kwa mnafahamu kama mtu wa kwanza kujiita yeye ni salafi ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kujinasibisha kwa salafi, mashaallah. Basi unajinasibisha kwa yule ambaye ni bora, khairul bashar, sayyidul bashar, bal sayyidul anbiya wal mursalin. Kuliko kujinasibisha kwa yeyote katika wanadamu. كذلك ان النسبه اليه فيها شرف النسبه الى رسول صلى الله عليه وسلم اننا باتباعه ننفك من سبل الشيطان تنايبكانا بنجيا ذا الشيطان فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فهو كفاتا نجيا هي يا منهج السلف نجيا يا كوبكانا نجيا ذا الشيطان اتكيكوا كاتكا منهج السلف yuko mbali na manhaji au na njia na subuli za shetani laanatullahi alayhi annana bi ittiba'ihi kwa kufuata njia hii yarfa'u almuslimuna an anfusihim wanaondosha waislam kuziondoshia nafsi zao simatadhulli walhawan alama ya udhalili na unyonge kwa kufuata manhaji hii yarfa almuslimuna an anfusihim simata dhulli wal hawan waislamu watajiondoshia wenyewe alama ya udhalili na unyonge watakuwa mbali na unyonge na udhalili kwa sababu ya kufuata manhaji salaf naam kaifa la wa hum yattabi'una ashaba rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam bila shaka haiwezekani kupata unyonge na udhalili aliyakuwa hao wanajinasibisha kwa masahaba na masahaba walivua unyonge wao wakakaa mbali na unyonge kwa sababu vile walivyosimama na manhaji hii katika sheria nahnu qaumun a'azzana Allahu bil islam mahma btaghayna al izzata min ghayrihi azallana Allah kwa hiyo kwa kuifuata manhaji hii waislamu watajiondoshea wao unyonge na udhalili watapata izza watapata utukufu watapata nguvu anna fihi تشخيص الداء والدواء كما نهجه ndo kunapatikana tashkhis, kunapatikana kwa uhakika adai wa dawai, tashkhisu adai wa dawai, kunapatikana dawa, kuna kupatikana au kuainika. Ndugu tafsiri kaka vizuri, kunaainika tashkhis kwa kitu maalum, kunaainika maradhi pamoja na dawa yake, kunaainika maradhi pamoja na dawa yake. Kwa hakika kila maradhi na dawa yake utaipata ukisoma manhaji salaf. Maradhi ya nyoyo, maradhi ya viwili, maradhi ambayo ni hisia, maanawia, hizo aina zote za maradhi au za maradhi utazijua au utapata ufumbuzi wake katika manhaji salaf. Ni sawa sawa maradhi ya shirki, kadhalika maradhi ya bid'a, maradhi ya jizia, maradhi ya fisq na mfano wake, dawa yake ni manhaji salafi. Kwa vile unavyolelewa, vile unavyosoma, vile unavyoamrishwa kae na watu wema, utaepukana na bid'a, utaepukana na shirki, utaepukana kadhalika na uovu na mambo mengine mfano wake. Na mambo haya ndio hata yote, kila jambo linahitaji pengine maelezo ya dakika 3, 4, 5, lakini nasoma hivi tu na nadhani naeleweka, ndio fanye hivi kama leo. Kadhalika anna fihi tahfiru shar'i, tahfiru shar'i jami'ihi, kwa sababu ndani yake kunapatikana sharh, kunapatikana sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tahsilu shar'i, kuipata sheria tena yote, sheria yote ya Allah subhanahu wa ta'ala utaidhibiti utakapokuwa uko ndani ya manhaji salaf, ndiko kuna kupatikana sheria ya Allah. Kila aina ya sheria ya Allah aliyotuwekea sisi basi inapatikana ndani ya manhaji salaf, kwa sababu manhaji salaf ni manhaji ya Rasul. ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منهاجا نمنهاجين هي أنبات ميتوما نعم طيب. النبي يكون تمام صلاح صالح ومكارم الأخلاق, أي صالح الأخلاق ومكارم الأخلاق دانياك كنا فتكانا كتمية وطبيا زوري ننجيما صالح الأخلاق ومكارم الأخلاق tabia njema, tabia nzuri ndani ya manhaji salaf. Ni sawa sawa tabia njema kwa mwanadamu nafsi yake, tabia njema kwa wenzake, tabia njema kwa wanafunzi wenzake kama ni mwanafunzi, tabia njema kwa walimu wake, tabia njema kwa ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam, tabia njema kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tabia njema kwa al-umara watawala al-ulama. Naam, manhaju salaf ndio natulea namna hii. Annabihi yanjul muslimu min al-adhab al-alim min an-niran, anaokoka kwa manhaji hii, kwa manhaji hii anaokoka muislam kutokana na adhabu kali ya moto. Annabihi yanalul muslimu dukhul al-janna, kwa manhaji hii muislam ndo anapata kuingia peponi. Anna bihi yakunu ihya'u sunnah, kwa manhaji hii ndio kunapatikana kuhuishwa sunnah. Hakuna ta'ansaru sunnah nje ya manhaji salaf alafu inusuru sunnah, hakuna mpaka ndani ya manhaji salaf. Wa kullu wahidatin min hadhihi al-fadail, na kila moja kati ya hizo fadila kafilatun bi an taqliya bi wujubil akhdh bi hadha al-manhaji, kafilatun inajitosheleza bi an taqliya bi wujubil akhdh bi hadha al-manhaji, ihukumie ilazimishe moja wapo tu katika hizi, ukianzia kwanza mpaka ya 12 hapo juu, kila moja ni muhadhara, kila moja ni maneno marefu, na kila moja inajitosheleza ikuamrishe wewe kufuata manhaji salaf moja tu. Yaani ukiambiwa manhaji salaf ndio njia ya kuepukana na moto, basi huna hiari ya kuiacha manhaji salaf. Au ukiambiwa manhaji salaf ndo njia ya kuepukana na ikhtilaf na iftirak bas wajib alayka ittiba'. Kila moja inajitosheleza kwa mshauri kupata manhaj salafi. Min ba'di ma ra yatimmu alwajib illa bihi fa huwa wajib. Ni katika mlango wa kwamba kila ambacho huwezi kutimia wajibu isipokuwa kwacho basi hicho ni wajib maruf katika fiqh, ndio anachokusudia muallif rahimahullah hafidhahullah ta'ala ni kwamba kila kimoja kati ya haya ni wajibu. Yaani ni wajibu juu yetu kujiepusha na njia za shaitani, ni wajibu juu yetu kujiepusha na sumbu dhalal, ni wajibu juu yetu kujinasibisha kwa sharafu ya Mtume sallam, ni wajibu juu yetu kujiepusha na njia za motoni. Yote haya ni wajibu kwetu, hizi fadhila, hizi fadhail zote ni wajibu kwetu. Sasa ikiwa hizi ni wajibu kwetu na huwezi kuzifikia mpaka upate manhaj salaf, mala yatimu alwajibu illa bihi fa huwa wajibu, wajib alayna ittiba' hadha almanhaj salaf. Tayyib, kwa anasema hafidhahullah ta'ala bal hu ta'kiduhu wa ahammiyatuhu, bal hu bimaana kayf, vipi taukidi yake, taakidi yake pamoja na ahamia yake, yani msisitizo ulioje na umuhimu ulioje wa manhaj salaf. Taakid, msisitizo kadhalika na manhaj na ahamia ya manhaj salaf kubwa. Wa mimma yajdaru tanbihu alayhi huna, na katika yale ambayo inapaswa kuyatanabaisha juu yake hapa, annahu laysa kullu man tasamma bis salafiyyati aw ittaba ila manhaj as-salafi ila manhaj ahli as-sunnah wal jamaah aw intaba ila ahli al-hadith kana minhum hatta yunzara fi tariqatihi wa ittiba'ihi wa yu'rada amruhu wa haluhu wa qawluhu ala al-kitab wa as-sunnah wa ma kana alayhi as-sahabatu wa tabi'ihim bi ihsanin fa in wafaqahu fa huwa minhum wa in khalafahu fa laysa minhum wa yab'udu wa yaqrubu min as-siratil mustaqim bihasabi kathrati muwafaqatihi wa kathrati mukhalafatihi. Anasema hafidhahullah ta'ala, miongoni mwa mambo ambayo tulitolea tambii hapa baada ya kutaja misingi ya manhaj as-salaf usul hadha al-manhaj ambao tumehitaji katika darasa lililopita, na fadhila za kuifuata manhaji hii na hukumu ya kujinasibisha na manhaji hii, tutoe tambii hapa annahu laysa kullu man tasamma bi salafiyyah tawaddu za ila hadha al-manhaj ila manhaj ahli sunnah wal jamaa, si kila anayejinasibisha kwa salaf au akajiegemeza kwa manhaj ahli sunnah wal jamaa au akajinasibisha kwa watu wa hadithi, kana minhum, atakuwa miongoni mwao, sio hata kilia leloana hata kilia kabla ya kelele, mimi ni salafi ana sunna salafi athari lesh, hata kilia, ndio leloana hata kilia huwa sammakum muslimina min qabl huwa sammakum man salafis itilaa sammakum ansar as-sunnah, la tisammakum man wa man kul mashi fa anta fi shakk wa rayb wa hira. Asema atakapotaka uko katika shaka na hira, ana tanga tanga eleweki kwa wapi, fa huwa izbi yuko katika manhaj go. Tayyib, kwa vyovyote vile itakavyokuwa, si kila atakayejinasibisha na manhaj salaf amekuwa salafi, sio hivyo. Elewana? Kwa hivyo hata yundhara, mpaka kutazamwe fi tariqatihi wa ittiba'ihi, katika njia yake na kupata kwake, wa yu'rada amruhu wa haluhu, naliwekwe jambo lake na hali yake, idhihirishwe, kwa maana ipimwe, iwekwe, yu'rada iwekwe hali yake na jambo lake na kauli yake juu ya kitabu na sunna ya yale waliokuwa nayo masahaba na waliowafuata kwa wema, itawekwa kauli yake na manhaji yake na kufuata kwake. Hao tunaangalia madogo yako, manhaji yako, watu unaochanganyika nao, watu unaowahami wewe, unajuzisha watu kufuata manhaji ya kitabu na mfano yao, manhaji za ajabu za kisufi, na mtu na miamala na watu kama hao, mtu na wazaki maibadhi na mfano wake makhawari. Alafu sisi tunapima kauli yako na vitendo vyako na maneno yako na misimamo yako vinawekwa juu ya kitabu na sunna na kufuata manhaji salaf. Je, kisha akasema fa in wafaqahu fa huwa minhu. Endapo vitendo vyake au kauli yake au manhaji yake ikiwafikiana na manhaji, fa in wafaqahu, ikiwafikiana na kitabu na sunna, fa huwa minhum. Kwa moja, kwa maana ikiwafikiana na manhaji ya salaf. Wa in khalafahu falaysa minhum, na ikikhalifiana nao basi hayuko miongoni mwao. In khalafa hadha almanhaj, kitendo chako kauli yako ikikhalifiana na manhaji ya salaf, falaysa minhum, huyu hayuko miongoni mwao. Wayabudu wa yaqrubu, na atakuwa mbali na atakuwa karibu. Mina siratul mustaqim, kutoka katika njia iliyonyoka. Bihasabi kasrati muwafaqati wa kasrati mukhalafati, kwa kutegemea wingi wa kuafikiana kwake na njia na kukhalifiana kwake na njia. Kwa maana watu wengi ambao wameacha manhaji salaf pia daraja zao zinatofautiana. Wapo ambao wako karibu karibu kidogo na manhaji, na wapo ambao wako mbali kiasi, na wapo ambao wako mbali sana na manhaji salaf, bali wapo ambao wametoka nje ya manhaji salaf na pia wakatoka katika Uislamu kama hao Mashia, kadhalika Jahmia na mifano yao. Wapo ambao wameacha manhaji salaf wakaenda mbali zaidi mpaka Uislamu pia wakatoka. Kwa hiyo anatakusudia muallif ni kwamba watu watakuwa mbali na njia iliyonyooka kwa kadri ya hali zao. Tayyib, kisha akasema rahimahullahu ta'ala, qala ibn Muzaffar as-Sama'ani rahimahullahu ta'ala, inna umirna bil ittiba'i wa nudibna ilayhi. Kauli tumeshii soma, ndio tumesoma jana, wa nuhina 'anil bid'ati wa tujirna 'anhu, wa shi'aru ahli sunnati ittiba'uhum lis-salafi s-salihi wa tarkuhum وتركهم كل ما هو مبتدع محدث وما دام الحال كذلك فما هي سمات السلفيه نما دام يكون حالي حالي يكون من هيو ني سيفي علامه السلفيه بيان ذلك في المقصد الثاني وبين فهيلو ني ketika مقصد الى الفتيه هapo الثاني يو قول ده يعني ترجمه في السماء جانا ndio ndio kauli ya Abu al-Muzaffar as-Sam'ani ndio korejea nikita jana, anasema simatu salafia, alama za salafia, nembo za usalaf. Lisalafia simatun, simatun wa maalim. Usalaf una alama pamoja na nembo, maalim nembo, na wengine katika vitabu vyao al-ilm wazita mumayyizat nafsu shay ni mtu vile vile, kwa maana vile vinavyoipambanua kwamba huu ndio usalafi, bila hivyo hakuna usalafi. Yu'rafu biha as-salafi al-haqiqi mimman yad'i dhalika, atafahamika kwa alama hizo salafi wa hakika, tofauti na yule anayedai usalaf watatofautishwa kwa sababu ya hizi alama, sio kwa rangi wala urefu wala kadha kadha la. Wa min hadhihi istimat, na miongoni mwa nembo hizo astimatul ula mahallu alwala'i walbara'i indahum ittiba'ur rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sehemu ya mapenzi kwao na chuki kwao ni kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawapendani wala wachukiani kwa sababu tu nyinginezo, la, ni kwa sababu ya manhaji salaf. Wao wanakuwa karibu kwa sababu ya manhaji salaf, hajiunganishi wao jama, hajiunganishi wao taasub, hawaunganishi wao na baadhi ya kanuni mbovu mbovu na rai mbovu mbovu kama alivyokuwa makundi ya Ikhwan na jamaa za Tabligh na mifano yao. Hawaungani kwa sababu wamewafikiana afikiana baadhi ya mambo, la, kwa sababu ya Allah au kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa ata lillahi wa man'a lillahi faqad istakmala al-iman, atakayependa kwa ajili ya Allah, atachukia kwa ajili ya Allah, atatoa kwa ajili ya Allah, atazuia kwa ajili ya Allah, huyo ndio imani yake imekamilika. Kwa hiyo try it, mahabba kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wao mahala pa mapenzi na chuki baina yao ni kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Shiaruhum al-ittiba', nembo yao kubwa ni kufuata. Yantahijuna al-wasatiyata fi jami'i shanihim, wao wanapita. Yantahijuna al-wasatiyata, wanapita mapito ya kati kwa kati katika mambo yao yote. Annahum ahlul ittila' wal-ittifaqi, ni watu wa kuungana na kuafikiana. وثبات واستقرار على الحق وتوقفيت نكتوليزانا جوا الحق. انهم يشتغلون باقامه الدين بطلب العلم الشرعي وتطبيقه ونجشغلش كسماميشا ديني وكتابه العلم يا كشريعه وكتابيتشا هيو ده نتاجا واحده واحده بعد دي السمه الاولى نمبو يا كwanza محل الولاء والبراء عندهم اتباع الرسول صلى الله عليه واله وسلم محلها mapenzi na ukaribu na kinyume chake chuki, kuchukiana baina yao. Nukta inayozidiki jambo hili baina yao ni kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fala ma'alla indahum bilhizbiyya, uhizbiyya kwao hawana nafasi, kwa sababu wao wana uhizbiyya, wao ni chama kimoja, wao wana malengo yao fulani fulani waliokuwa nayo si dini. La, kwa wao hizbia kwa hauna nafasi, bali mapenzi kwao ni kwa ajili ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hali radi kwa makundi yote, ukiwaacha ahli sunna wal jamaa ndio hao wanaingia katika mlango huu, wengine wote maneno haya ni radi kwa wao, kila kundi, sababu hakuna kilichounganisha katika masala mutabaa. Isipokuwa ni ara ni rai zao na mambo yao ndivyo vilivyounganisha. Ama kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa wao hakuna nafasi, ndio maana kwa wao tajidu indahum man yukhalif alkitaba wa sunna, kuna mtu miongoni mwao unamkuta na khalif kitabu na sunna, lakini kwao ni sahibu manzila, ana nafasi kubwa, ni mtu ambaye ni muazzam, anaadhimishwa pamoja na kuacha kitabu na sunna mbali, lakini kwao ni bwana mkubwa kwa sababu wameunganishwa na vitu vingine na si kitabu wala sunna. Tayyib, wala mahala indahum lilhizbiyyah allati taj'alu shakhsan, hakuna mahala kwao kuhizbia, kwa maana uhizbia kwao hauna nafasi, uhizbia kwao hauna nafasi. Allati taj'alu shakhsan, ambao uhizbia huo unamfanya mtu au mabidaan au chanzo fulani au kitaban au kitabu maalum ghaira alquran wasunna, ghaira alquran alazim wasunna an-nabawiyya, kinyume na Qur'an tukufu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa sallam, mahallan lilwala'i walbara, hakuna chochote kati ya hivyo vinavyofanya au vinavyokuwa ni mahala fa alwala'u walbara, vinavyokuwa ndio vyenye nafasi ya alwala'u walbara. Wala mahala indahum lilhizbiyya, hakuna mahala kwa wao ya uhizbia, ambao unamfanya mtu au kichanzo fulani cha kuchukua dini au kitabu maalum cha mtu fulani, mtu shapinda lakini bado njia zake na nyendo zake uko nazo, ukiacha Qur'ani na ukiacha sunna, hakuna chochote ambacho ni mahala lilwala'i walbara, hakuna. إذ كل من جعل مطبوعه محلا للولاء والبراء, kwani kila aliyefanya anayemfuata, kila aliyefanya mfuatwa wake, yule anayemfuata, yeyote ambaye amechagua fulani akawa anamfuata huyo na akajalia kwa huyo ndio kuna alwala walbara, atakayempenda huyo au atakayemchukia huyo ndo amefungia dini yake hapo hapo kwa namna yote ile, ghaira rasul sallallahu alaihi wasallam, kiacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa huwa min ahli tafarruq wal ikhtilaf, huni katika watu wa tafarruq na ikhtilaf, katika watu wa kufarikisha na kadhalika ikhtilaf katika dini. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في معرض كلام له على حديث الافتراق كتكتهم يمن نوياك دو يا حديث افتراق katika maneno yake wakati anazungumzia hadithi ya iftirah watatafsiriko umati ala 73 firqa wakati anazungumzia hadithi hii al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala akasema wa amma ta'yinu hadhihi al-firqi ama kuainisha haya makundi faqad sannafa an-nasu fihim musannafatin wameandika watu wengi kuhusu hayo makundi au kuhusu hao watu musannafat vitabu mbalimbali وذكرهم او وذكروهم في كتب المقالات وذكروهم في كتب المقالات نواكواانديكا katika kitabu ya makala mbalimbali lakin al-jazm bi anna hadhihi al-firqa lakini kukata kwamba kundi hili al-mawsufa tu bi anna hadhihi al-firqa al-mawsufa ta kwamba kundi hili ambalo nasifika بان هذه الفرقه الموصوفه تكون كندي هنا وتفيكا هي احدى الثنتين من موجه كاتيا مكوندي الثنتين والسبعين 72 لا بد له من دليل اكو نابودي كوينا دليل na wanaochoni wale ni sababu ya makundi kwamba kundi hili linaingia katika makundi 72 ya motoni wanazo adilla كنا الشيخ الالباني كنا الشيخ مقبل وانجيله كما امام اهل السنه وزمهيزي وليتاج بعض المكوند كما اخوان المسلمون كذلك وكتاج كما جماعه التبليغ نا وانجيله كو وانايجيا ketika makundi 72 ya motoni wanazo adilla na barahim yelewana manake wao kitana maneno kama hivyo sema sasa ndio makundi 72 ya motoni yapo lakini sio haya sio haya hayo ni makundi ambayo yamekufuru yale sawa moja niambia haya maanishi makundi ya Uislamu bwana sio kundi la Uislamu linokusudiwa kwa sababu inayokusudiwa hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotaja umma je ni umma aina ipi ya umma na nadhani aina gani ya umma na alijabu umma tumejabu eh umma gani umma tumejabu au umma tumejabu sio matabaa umma tumejabu atakwala lumekia mtu kwa sababu hadithi iko wazi wale wengine wanaotoka nje ya umma tumejabu wameshatajwa ndio wametaja Nasara, wametaja Yahudi, makundi yao. Sasa utawaingizaje baada ya hapo pia wanaingia huku? Kwa hiyo muhimu ni kwamba makundi yote ambayo ni nje ya kundi la Ahlusunnah wal Jamaa ambao watakuwa wamepinda, wanaotuoni wakitaja kwamba kundi hili katika makundi 72 ya motoni wanazo adilla na barahini. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala alisema jamaa'atu at-tabligh na ikhwan muslimun laysu min Ahlusunnah wal Jamaa بل هم من الثنتين والسبعين فرقة لماذا قال لأنهم يحاربون السنة يحاربون أهل السنة كيف يكونون منهم وهو نوع بقفيت أهل السنة والجماعة أول سكم يقول لماذا هو المهم شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله تعالى نسيما كنا تكيوا كونا دليل كما اللي قسيما ونوتون أهل السنة والجماعة وإلا كما يتقوى هيفو كما يتقوى هيفو فإن الله حرم القول بلا علم عموما أم حرم القول بلا علم عموما وحرم القول عليه بلا علم خصوصا نقوم سمعه الله بلا علم خصوص خاصة فجلياته كفو جملة كذلك وخصوص فقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال تعالى يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أشاهد وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ناكم سمع الله أو سمع يا الله فكلا بسم كيوي وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ولا تقف ومتاج بعض المفسرين أكيوم قتاد رحمه الله تعالى ولا تقف أي ولا تقل ولا تقف ما ليس لك به علم ولو تتميل الأمر هنا علم ناله وأيضا فكثير من الناس ويجكت كواتو يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى وانا يسمي آية مكوندي وابو انا وسيما كوشيانا هاي مكوندي يوتي وازانا نمتمني ياو فيجعل طائفته والمنتصبة إلى متبوعه anajalia kundi lake na lile ambalo linajinasibisha kwa yule anayemfuata yeye maadamu linajinasibisha kwa yule anayemfuata yeye almuwaliyata lahu ambao linampenda yeye anajalia kwamba hao ndio hum ahli sunna wal jamaa nani mambo yaliyoko na mazuri sana yupo mtu anakuwa katika makundi hayo mabovu kwa kuwa kundi fulani linafuata yule anayemtaka yeye anasema hao ndio watu wa sunna hao ndio masalafu na mwingine anaweza kuwa anajinasibisha pia na ahlus sunna anaweza kuwa anajinasibisha na manhajus salaf kadhiba wazura lakini akajalia pia kila kundi ambalo linafuata yule anayempenda yeye anayemtaka yeye katika waasi tu hizo jamaaat na wengine katika hao watu wabovu akajalia hao ndio watu wa sunna na walio khalifu kinyume nao basi hao si watu wa sunna anasema wayajalu na anajalia man khalafa ahla albid'i wala walio khalifu na ahla albid'i elewana pamoja anajalia wale wanao khalifu hao ndio ahla albid'i hasa mtu akisimama mfano anasema haoni kama kuna watu wanafuata sunna na manhaji salafi safi kama matablighi mimi ana maana gani na ana maana gani mtu kama huyo? Hii ni akili ajabu. Hii ni akili ajabu. Na inatokana na maradhi yaliyo ndani ya moyo wake. Kwa hii inategemea na hali aliyokuwa nayo mtu. Kwa hiyo nafika hatua mtu anakuwa na akwan ambao zinatoka ndani ya moyo wake kwa sababu ya dhanna na hawa, kwa sababu wamewafiki au wamemdhafia shekhe wake, wamefanya hivyo basi anawaingiza katika maana hadith salaf na anawasifia. Bali atawaradi masalaf kwa kuwa hawajawafikiana naye katika baadhi ya kauli kama tayyib wa hadha dalalun mubin na huwa ni upotovu uliokuwa wazi fa inna ala alhaq wa sunnati kwani watu wa haki na watu wa sunna la yakunu matbu'uhum illa ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam hawi mfasi hawi yule anayefuatwa kwao yeyote ambaye wanamfuata moja kwa moja 100% illa rasul sallallahu alaihi wasallam na wanawafuata masahaba kwa sababu masahaba wanamfuata mtume wa sallam nalwana fi ash-shaykh rabbihi hafidhahu allah ta'ala sama ashab ahli sunnah wal jamaa la yuqalliduna ahadan siwa rasul sallallahu alaihi wasallam sallallahu ridwanullahi alaihi majma'in ahli sunnah hawafanyi taqlidi kwa yoyote isipokuwa kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na masahaba ridwanullahi alaihim ajma'in. Limadha? Lianna alhaqqa yaduru ma'a rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa sababu haqqi inazunguka pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam kila alipo. Wa lianna ashabahu ridwanullahi alaihim ajma'in yaduruna ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Na kwa sababu masahaba pia nao wanazunguka pamoja na Mtume صلى الله عليه وسلم kila alipopita fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin. Kwa utaona maana ya salaf sisi hakuna ambaye kwa wao anafuata moja kwa moja 100% isipokuwa tuliwekewa tumpate ni Mtume صلى الله عليه وسلم. Kadhalika salaf masahaba tunawafuata kwa sababu wao hawako mbali kwa namna yote na Mtume صلى الله عليه وسلم. Wao kwa katika njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio njia ya sahaba. Tayyib akasema wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha hatamki kwa matamanio yake isipokuwa ni wahyi anashushiwa huo wahyi. Ni wahyi ambao anafunuliwa. Fa huwa alladhi yajibu tasdiquhu ndiye ambaye ni wajibu kumsadikisha Rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma akhbara, katika kila alilosema, wa tu'atu fi kulli ma amara, na kumtii katika kila alioamrisha. Walaisa hadhihi almanzilatu, na manzila hii si lighairihi min alaimma, hapati yeyote katika maimamu, bal kullu ahadin min annas, bal kila mmoja katika watu, yukhadhu min qawlihi wa yutraku, kunachukuliwa katika kauli zake na kunarudishwa katika kauli zake, illa rasul sallallahu alayhi, illa rasul sallallahu alayhi wa sallam, illa rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, illa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kila mmoja mmoja katika kauli zake illa rasul sallallahu alayhi. Faman jala shakhsan min al-ashkhas, atakayejalia mtu katika watu ghaira rasulillah, ambaye si mtume sallallahu alaihi wasallam, man ahabbahu wa wafaqahu kana min ahli sunnah wal jamaa, atakempenda na akafikiana naye kuwa katika watu wa sunna, wa man khalafahu kana min ahli al-bid'ah wal furqa, na atakayekhalifiana naye kuwa katika watu wa dhush na watu wa makonde, kama yujadu hadha fi tawaifi min atba'i a'immat al-kalam fi ad-din wa ghayri dhalika kana min ahli al-bid'ah wal dalal wat tafarruqi, kama ambavyo inaonekana leo hii, kama yujadu dhalika, kama inapopatikana hiyo fitawaif katika makundi, wakiwemo wafasi wa maimamu ahlul kalam, watu wa falsafa, watu wa falsafa na mifano yao, ahlul kalam fi din, katika watu maneno katika dini, wa ghairi dhalika, na wasio kwa hao. Yule atakayejalia kwamba aliyefikiana na mtu fulani ni katika watu wa sunna, aliyekhalifiana na mtu fulani katika watu wa ni katika watu wa bid'a, aliyemkhalif, atakayefanya hivyo ukiacha mtume sallallahu alaihi wasallam, basi huyo atakuwa kana min ahli albidai wal dalali wat tafarruqi, atakuwa katu wa bid'a, katu wa potofu, katu wa furqa. Na kama tulivyosema, maimamu ahli sunnati wal jamaa min almutaqaddimin wal mutaakhirin, bali wanaochuoni wote wa ahli sunna wal jamaa walioko mpaka zama za leo, sisi tunawapenda na tunafikiana nao na tunawafuata kwa sababu wao wanafuata hii haki, na mapenzi yetu kwa wao sio taasub, ni mapenzi ya kuipenda haki walioibeba. Hatuwapendi kwa shakhsiyati zao, la, bali kwa sababu ya haki ambayo wameibeba wao. Wa bihadha yatabayyanu, na kwa sababu hii inabainika, anna haqqan nafi, kwamba mtu ambaye ana haki zaidi, bi an takuna hiya alfirqatun najiya, ili awe mtu huyo ndiye katika kundi ambalo limeokoka na moto, ahlu alhadithi wasunna, ni watu wa hadithi na watu wa sunna, alladhina laysa lahum matbu', ambao watu hawa hawana anayefuatwa kwa wao, wanayemfuata yata'assabuna lahu, wana mafungamano naye ya kiupofu upofu, illa ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam, isipokuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa huma alamun nas bi aqwalihi wa ahwalihi, na watu wa sunna masalaf ndio wanajua zaidi hali za mtume sallallahu alayhi wasallam na kauli za mtume sallallahu alayhi wasallam, na ndo wanampenda mtume sallam kuliko wote, na ndo wanamswalia mtume sallam kuliko wote sallallahu alaihi wa sallam. Sahihi, ndo wanasoma zaidi, ndo wanajua zaidi hali zake na akwali zake. Naam, wa a'zamuhum tamayyuzan au tamyizan baina sahihiha wa saqimiha, na ndo ambao wana nguvu zaidi kupambanua baina ya sahihi zake na mbovu zake katika kauli za mtume sallam. Ama wa makundi kama zile jamaa za tabligh na mengine ambao hawajali mabovu, wamenyanyua miiba au kazi vyovyote vile, yakhudhuna kulla ma habba wa dab, kila kitu anashika. Elwana tajidu rajula minhum ka'ati bil layl, kama alivyosema Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, mtu anakuwa kama mchanja kuni usiku. Sawa, anashika nini? Mti, miba, mbichi, nyoka na mfano wake. Kwa hivyo utakuta jamaa tu tabligh ndio wako hivyo, wananyanyua kila kitu. Kwa hivyo ahlu sunna wal jamaa ndio wanaweza kupambanua kati ya kauli sahihi na bovu. Wa aimmatuhum fuqahaa'un fiha, na maimamu ahlu sunna ndio mafuqaha katika hilo, ndio mafuqaha, ndio wanafahamu zaidi fuqaha fiha ay fi hadhihi al-ahwal wal ahadith wal aqwal. Naam, mafuqaha bora wanaofahamu fiqh ya hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam ni ahlus sunna wal jamaa, maimam wao. Wa ahlu ma'rifatin bima'aniha wa ittiba'an laha, ndio wana maarifa zaidi kujua maana zake na kufuata zaidi kauli hizo, تطبيقا وعملا وحبا كذلك كذلك عمل كفنيا كازنا كما بين وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداها نقوى بين ولا ونوزي بين نقوم فنيا ودوي انا فنيا ودوي اقوال لا عديد زمتم صلى الله عليه وآله وسلم الذين يردون المقالات المجملة أبونا زرودي سيد مقالة أبونا المجملة يردون المقالات المجملة أبونا زرودي سيد مقالة أبونا المجملة مقالة أبونا المجملة مقال منين أبونا نكوجة كتك انجي إجمال إلى ما جاء به من الكتاب والسنة الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الكتاب والسنة أبونا زرودي سيد مقال الكتاب والسنة إلى ما جاء به من الكتاب والسنة ويالي أبايو جاء به منايو كتك الكتاب كتك السنة أهل السنة والجماعة ونرويش مقال آيو كتك الكتاب والسنة أمو انجينيو هو نمفانقناو فلا ينسبون مقالة هو ويك مقال أهل السنة والجماعة هو ويك مقالات من تلقاء أنفسهم وكون دمانينو نتكنون وكفويكا كده لوانا hawaweki maneno kutoka katika nafsi zao fala yunsibuna maqalatan hawaweki maqala fulani wayajaluna huwa min usuli dinihim wa jumal kalamihim na wakaweka katika misingi ya dini yao na jumal katika maneno yao illa mtakun thabita itakapokuwa kauli hiyo au maqala hayo hayajathibiti fima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam hayajathibiti katika kila alichokuja nacho mtume sallallahu alaihi wasallam بل يجعلون ما بعث به الرسول من الكتاب والحكمة بل ونجاليا كلا لتتمناتهم متى سلم كتك كتابه نافيل فيل كتك سنة كلا لتكوجناتهم والحكمة كتك كتابه نسنة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه دم سنجابونا يتكيدنا لو جميعا وما جاهم بني مدين مدين السمة الثانية نيمبو يطيري كتك نيمبو زهر السنة والجماعة شعارهم الاتباع ni nembo yao ile maalum inayojulikana ambayo ni kufuata alabu Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayrawani fi siyaqihi lil umur allati ajma'at 'alayha al-ummah min umur ad-diyana wa min as-sunan allati khilafuha bid'atun wa dalalatun qala rahimahullahu ta'ala at-taslim lis-sunan ni kujisalimisha kwa sunna ni kujisalimisha kwa sunna la tu'aradu bi ra'yin hazipingi sunna hizo kwa rai wala tudafa'u bi qiyas wala hazirudishi kwa qiyas wama ta'awwalahu minha as-salaf as-salih na zile ambazo wamezitafsiri katika hizo salafu as-salih ta'awwalnahu bi rasil tafsiri وما عملوا به عملناه نزل ونزفني كاز نزفني كازي وما تركوه تركناه نوالبيل والزياتة نسيس نزياتة ويسعنا أن نمسك عما أمسكوا نياتتوش أسيسكوا جزوية ويالا ولو جزوية واو ونتبعهم فيما بيّنوا نسنا وفاسكة كيالا ولو بينيشا ونقتدي بهم na kadhalika tunawaige wao ai wana khasadi lazima tukubali kwa sababu kuna nasunna ndio annumsika amma amsaku anhu wa nattabi'ahum ai wa an nattabi'ahum wa an naqtadi bihim na'am wa naqtadi bihim fi ma stambatuhu na tunawaige katika yale waliofanya stimbati wao warauhu fil hawadith na yale walioona katika matukio maalum yale walioona pia tunawapata vile vile walivyoona katika matukio yaliyotokea ولا نخرج عن جماعتهم فيما اختلفوا فيه او في تاويله ناتوكي katika jamaa yao pale walipoungana hatutoki katika jamaa yao fi ma ikhtalafu fihi katika yale walioikhtalafiana ndani yake au fi tawilihi au katika tafsiri yake. Lazima tutabaki ndani ya jamaa yao, tutabaki katika yale moja katika akwali zao. Wa kullu ma qaddamna dhikrahu, na kila tulichotanguliza kukitaja. Fa huwa qawlu ahli sunnah, hiyo ni kauli ya ahli sunnah. Wa a'immatin nas fil fiqh wal hadith, na ni kauli ya qawlu ahli sunnah wa qawlu a'immatin nas fil fiqh wal hadith, na ni kauli ya maimam wa watu katika fiqh na hadithi. Ala ma bayyanahu, kwa vile tulivyobainisha. Wa kulluhu qawlu Malik, na yote ni maneno ya Imam Malik rahimahullah ta'ala. قال ابو عبد الله محمد بن عبد الله ابن عمي زمان المعروف ديو نعم ياك معروف ناس يقولوا نسوم كذلك السباب يا رسائل المتون وكان يسوم الرساله هي رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله ان السنه دليل القران وما السنه دليل القران وانها لا تدارك بالقياس وان السنه هيدركي بالقياس سنه هيدركي لا تدرك بالقياس نعم kwa kiasi. Unaelewana? Yaani baina yetu kuna sunna, alafu nakuja na kiasi chako, unataka uidiriki sunna kwa kutumia kiasi. Unataka uipate sunna kwa kutumia kiasi. Sunna haipatikani kwa kutumia kiasi. Wala tuqadu bil uqul, wala sunna haichukuliwi kwa akili. Wa inna ma hiya fil ittiba'i lil a'imma, na hakika sunna ni kuwafuata maimam. Walima masa alayhi jumhur hadhihi al-umma, na yale ambao wamepita juu yake jumhuri ya umma huu, ndivyo inavyopatikana sunna kwa kupita mapito hayo. Waqad dhakara Allah ta'ala aqwaman ahsana sana'i alayhim, na Allah subhanahu wa ta'ala amewataja watu, Allah subhanahu wa ta'ala ametaja watu katika watu hao, ahsana sana'a alayhim, amependezesha sana'a, sifa juu yao, kwa maana amewasifia vizuri. Faqala, akasema, fabashir ibadi, wabashiria waja wangu, asli yake ibadi. Tayyib, alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu, ambao wanasikiliza kauli na wanafuata mema yake. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab, hao ndio ambao Allah anaongoza na hao ndio watu wenye akili. Wa amara ibadahu faqala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Ay ma'ruf. Qala Abu al-Muzaffar as-Sam'ani rahimahullah ta'ala, inna umirna bil ittiba'i wa nudimna ilayhi wa nuhina 'anil ibtida'i wa sujirna 'anhu, wa shi'aru ahli as-sunnah ittiba'uhum lis-salaf as-salih وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. قال قوام السنه الاصفهاني رحمه الله تعالى, هي قول معروف ليه ما يديك جانا ليه ليه رواجين ليه قول ديك جانا انا كما الله تعالى في اعتقد يا بيشان. قال قوام السنه الاصفهاني رحمه الله تعالى, وينبغي للمرء ان يحذر محدثات الامور فان كل محدثه بدعه. Inapaswa kwa mtu atahadhari mambo yanayozuka, kwani kila jambo linalozuka hilo ni bid'a, kila lilozushwa ni bid'a. Wa sunnatu inma hiya at-tasdiq li athari rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na sunna ni kusadikisha athari za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inma hiya at-tasdiq li athari rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وتركوا وهي ترك ما معارضتها, ترك معارضتها بكيف ولما, ni kuacha kukinzana nazo kwa kusema vipi au kwa nini. والكلام والخصومات في الدين, na maneno na khusumat katika dini. والجدال, na mjadala. والكلام والخصومات في الدين, na maneno na khusumat katika dini. na jidal muhdathun yuzushi wa huwa yuqi'u ash-shakka fil qulubi, na jambo hilo linaweka shaka katika nyoyo. wa yamna'u min ma'rifati al-haqqi was-sawabi, na linazuia kujua haki na kupatia. wa laysa al-'ilmu bi kathrati ar-riwaya, na elimu si kathrati ar-riwaya, si riwaya nyingi. wa innama huwa al-ittiba'u wal-isti'mal, kufuata na kufanya kazi. yaqtadi bis-sahabati hadha alladhi yata'allamu al-'ilm wa ya'khudhu bil-'ilm, yaqtadi bis-sahabati wat-tabi'ina wa in kana qalilan al-'ilmi, hata kama ni mchache wa ilmu. ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان هذا كثير العلم. حلو أنا خبر كثير تقول خبر يا يا خبر خبر من خبر كان لمبتدا أو اسم كان وين نعم طيب وحلو. وقال وذلك أنه تبين للناس أمر دينهم نهيني وسبابه تبين للناس كما بينك كواتو أمر دينهم جمل دينيا جمل دينيا واتو لما بينك كواتو فعلينا الاتباع نجويت كفواتا لأن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى وان الدين أكيك مفوجة كتوك فالله سبحانه وتعالى لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم حيكوه وكتاكير تواتو ولا رئيساه قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم السنة لأمته وأوضحها لأصحابه أم بينيش أمتم صلى الله عليه وسلم سنة ومواكي ناكذيك وازي فمصحاب واكي فمن خالف أصحاب رسول الله في صلى الله عليه وآله وسلم في شيء من الدين فقد ضل أتكي خالف مصحاب أمتم صلى الله عليه وسلم كتجبل لوت كتكديم أمي قتيا فلا تنظيم لديهم hakuna tanzima maalum hakuna tanzima ladaihim hakuna katiba maalum kwa ahli sunnah wal jamaa inayoendesha da'wa nalwana hatungumzi masala ambayo inatokea katika baadhi ya jira na baadhi ya maeneo yetu katika nchi yetu yake masala ya usajili masala ya taasisi kwa nini au kwa malengo maalum na kwa haja zilizopo. Naam, tunakusudia nidhamu maalum kwa madawa ya salafia, watu wakakaa wakaweka taratibu maalum na kanuni maalum za kuendesha dawa yao kwa kanuni hizo, ukiacha kitabu na ukiacha sunna la tanzima la dini, kama alivyokuwa jamaa wa tabligh inna falaha la fi dunya wal akhirah qala Allahu azza wa jalla fi dunya fi din al kamil wa din al kamil madha ittiba'u. Faib, hiyo ni kanuni yao maalumu, kwa makila teke sama anze vile. Na utaratibu wao, na nizamu yao, na utokaji wa siku zao maalumu, na kaza wa kaza. Hizi nizamu ambazo mtu kaziota, tena usiku. Kaziota, tena usiku. Zikaweko kwa wao, ikawa ni mfumo maalumu wa dini. Kwa fala tanzima ladehim, hakuna kwao katiba maalumu, wala raisa, wala hakuna kwao rais, wala murshida, wala kiongozi. ولا متبوعة ولا أنا إفوات ومعلوم غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهم تبع للعلماء لو نوفوات ومعلماء المتبعين للكتاب والسنة على فهم السلف الصالح ونوفات كتابنا سنة وفهم ومعلوم ليس لديهم تنظيم سري هوانا سواه نظام معلوم في السيري kwamba wana mipangilio maalum ya kichini chini ya kichini chini kama wanaofanya mahawari na mipango yao wakaenda maporini wana mambo yao na mipangilio yao maalum simu aziwasi kaza wa kaza na mambo yao maalum waliokuwa nao mambo ya kifirisiri hawana wala bai'a dakhiliya wala kwa hakuna bai'a dakhiliya hakuna bai'a ya ndani kwa ndani hakuna viapo vya utii ndani kwa ndani tuna mtawala maalum ambao nafahamika katika dola alafu na wao wakawa na bai'a dakhiliya ndani kwa ndani wana mtawala wao au kiongozi wao haya mambo hawana ahlu sunna ukiona watu maalum ndani ya dola maalum wanaamili wao wa kudumu katika mambo yao tumaanisha bili katika safari gai wanaamili wao maalum wa kudumu wa mkoa au wa jimbo na mfano mambo kama haya hizi si katika manhaji ya ahlu sunna bali bid'a za kama hizi kama alivyosema Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala wala liqaat sirriya wal khafiya wala wana mikutano ya kificho ficho wala tartiba batini wala kuna wana tartibu za batini za ndani kwa ndani au vile vile wala tartiba au nahwahu au mfano wa tartiba hizo wala yukhfuna shay'an an wulati al-amri wala wafiti chochote kwa watawala la yukuna shay'a hawafiti chochote kwa watawala kuna mambo yetu ni kwa chini yanaendelea kama anavyofanya baadhi ya vikundi vya ajabu kuanzisha vituo maalum, afa anajificha vituo hivyo, havijulikani serikalini, havijulikani kwa watu. Chini kwa chini tu watu wanaendelea, wanafanya kazi, wanafanyisha mazoezi, wanafanya hivi. La, wao ahlu sunnah wal jamaa hawapiti chochote kwa watawala, mambo yao yako wazi. Madrasa zao ziko kama hivi, semina zao kama hivi, mihadhara yao kama hivi. Masha Allah, balhum bimaana kaifa. Hizi ni istilahati ambazo wanachuoni huongea kulingana wana istilahati zao, kila mwanachuoni huwa ana baadhi ya maneno katika lugha. Ni lugha balhum. Sawa. Tofauti na fi'il baliha. Sawa. Baliha bimaana sawara. Sawara maana nuksan al-aql. Anta kum kumbaba sema baliha fulani. Kama kum kumbaba sisi. Yaani lakini kadhalika sema balhun katika siasa kama hii maana yake kaifa. Maana yake kaifa. Na Sheikh Muhammad ibn Umar anapenda sana kutumia lafzi hii. Na huu utakuwa unatumana zaidi ya mara moja nadhani au mara mbili. Nimepita sehemu ya kwanza kadhalika hii na sehemu zaidi ya mbili. Fa balhun kwa maana kaifa an ammat an-nas kwa watu wote hawapiti jambo kwa watawala bali kitu wapiti hata kwa watu kawaida. Kwa maana hawapiti kwa watawala wala kwa watu jambo liko wazi. Da'wa yote iko wazi. Manhaji yetu iko wazi. Rududi zetu ziko wazi, ndio. Sasa bwana maikhwan mnasema siri siri, hapa tunasema wazi. Maikhwan yeye mmepinda hata kama yumo humu. Hiyo ndio sio. Matablizi ndio zetu sizo. Makhawari ndio zetu sizo. Hizbu Tahrir ndio zetu sizo. Eh na wengine wanaingia katika makundi hayo watu wa takfir kadhalika watu wa hijra mfano yao wote ndio zetu sizo. Na wale wote wanaowafuata hao pia ndio zetu sizo. Sarahatan. Elwana. Elwana. Eh kwa watu wazima. Watu wazima hii. Kwa hiyo, kwa hii ni dalili kwamba dawa yao ni dawa ambayo kwa watu wala ladaihim tanziman harmiya na wala hawana wao tanziman harmiya. Tanziman harmiya. Tanzim ambayo ni harmi, har manake pana, wasi'. Hawana wao kiacha nidhamu mipangiliwa chini kwa chini, wala nidhamu pana. Mfano watu wakawa na taratibu maalum. Hawa wanayo maikhwani sana sana. Hawa wanayo maikhwani sana sana. Hata maikhwani wanaosoma katika mashule mashule na vyuo vyuo vya serikali hivi. Mashule ya kawaida, shule, vyuo, wanaunda chama maalum fulani. Sawa. Vyama hivyo vinakuwa hapo katika mfumo wa manhaji salafi. Sawa. Na video kama hivi. Am video. Chama cha wanafunzi shuleni au chuoni. Lakini jamaa vile vikao vina baadhi ya mambo ambayo wako nazo taratibu zao. Na wengine husoma vitabu vya kimataifa kutubu na mfano wao, vitabu vya kifuani. Lakini watu wakawa na nidhamu maalum, mfano watu wakawa na mtandao maalum. Kwamba kila mtu rika ya vijana wana mtandao wao maalum wanajuana. Kama sasa hivi imekuwa njia rahisi sana. Mbuba ya WhatsApp na mtandao yao maalum afu na mbinu zao. Hata mtu katoka hapa Dar es Salaam yuko Mwanza wanajuana. Nani yuko Mwanza sekta fulani. Kutoka zake yuko Mbeya sekta maalum. Arusha watu wanajuana sekta zao afu na mipango yao. Kwa ajili ya kusoma dini. Kwa ajili ya dawa. Kwa ajili ya fujo na mambo ya inqilabat na mfano wake midhaharat. Basi wao lengo lao ni kwa ajili ya mapinduzi, kwa ajili ya mizaharati, maandamano, wakipanga mipango yao, wanajuana. Sasa hii ni tanzima ambazo ni harmia za mbali, mitandao mikubwa mikubwa kwa nayo. Sasa kama hata nchi wakawa ni nchi kadhaa kadhaa na mitandao yao maalum na katiba zao maalum za hivyo. Hawana ahlu sunna wal jamaa. Umekuwa nchi fulani, mkoa fulani, wilaya fulani, ndani huko anta salafi. Wala sihitaji katiba na wewe wala kadha wa kadha, maadamu wewe ni salafu utahimizwa kulazimia na maana hazi salafu. Si lazima uwe Yesu au uwe kadha wa kadha, la, wewe lazimia na maana hazi salafu. usome usalafu wako, simama sawa sawa. Tayyib. Kwa anasema al-Imam hafidhahullah ta'ala, kwa hawana wao mpangilio huo, kadhalika wala khalaya, masala ya khalaya, vivuli maalum, mtu anakuwa chini ya mtu maalum, kwamba lazima wanaongozwa kwa mfumo maalum wa pamoja, la. Wanaongozwa wao na manhaji kitabu, kadhalika na sunna. Wala ajniha, wala kadhalika ajniha, taifa, bipote pote. Kuna kipote hapa, sisi tuna kipote Sumbawanga, tuna kipote chetu kiko Arusha, tuna kipote chetu kiko Zanzibar. La, manhaji salaf ni manhaji ya ujumla ya kuelewa watu wote, ni manhaji ya rahma. Nalwana, Allahu musta'an. Hayo masala ya haraka haraka, lakini pengine nahitaji. طيب وقد وقدوتهم في ذلك ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نا قدوة واو مفانو واو وقريبا كتك هيلو نيالا بولك ونايو السلف رضوان الله عليهم أجمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى كان أئمة المسلمين ولكم إمام وإسلام مثل مالك وحماد بن زيد والثوري ونحوهم. أيوة مثل فلان وفلان ونحوهم مثل مالك ونحوهم. إنما تكلموا بما جاءت به الرسالة. حقيقة هاو ولكوا نونجي يكوى كلا مباتو إمي كجانات رسالة أولي وجنب لو كجانهم تومي صلى الله عليه وآله وسلم نديتو ولتقوى وانا كتميا فكري جنيدو. وفيه الهدى والشفاء. نندني أكنو كنا وونجو كنا ندو كنا بونيو kuna uongofu na kuna pole. Faman lam yakun lahu ilmun bi tariqi almuslimina, yula ba'ta kuana ilmu kwa njia ya Uislamu, kwa maana ambaye hana elimu ya njia ya Uislamu, ya'tadu anhu bima inda haula'i, mtu huyo atapata kwa kile kwa hili, ya'tadu yakhudh al'iwam, yakhudh al'iwam hadha ar-rajul alladhi laysa indahu ilm بطريق هذا او بطريق منهج السلف. يولا ambaye ana elimu ya njia ya maana ya salaf atachukua badali ya njia ya watu hawa, yeye atachukua badali kwa sababu haijui. Wewe uweze kulingania manhaj salaf hali ya kwa ujui, lazima utapita na njia badali unayojua na uliyoizoea na inayokuzunguka, kinyume na njia ya salaf. Kwa mtu atachukua njia badali na njia waliokuwa nayo hawa maimamu, atachukua njia badali ya hawa. Wa hadha sababu dhuhuril bid'ati fi kulli ummatin, na hii ni sababu ya kudhihiri bid'a katika umma wote. Wa huwa khafa'u sunanil mursalina fihim, na ni sababu ya khafa'u sunanil mursalina fihim, kufichikana sunna za mitume kwa wao. Mtu akiwa katika hali hiyo, watu wakaanza kupita njia ambayo sio ya salaf, njia ambayo sio ya masahaba, hiyo pia ni sababu ya kudhihiri kwa bid'a. Zinaenea bid'a, zinaenea kwa sababu watu wengi hawajui sunna katika swala. Mtu hajui sunna katika swala, naye anaswali, basi ataongeza mambo ambayo hayamo katika swala, ataswali kwa namna ambayo sio, hajui sunna katika da'wa, atafanya vile ambavyo sivyo. Na kwa kufanya hivyo ambavyo sivyo, tayari utaingiza bid'a katika jambo unalofanya kinyume na manhaji salaf. Kadhalika itakuwa ni sababu ya kupotea njia na kufichikana njia ya mitume, kwa sababu swala ya mtume inafahamika, sallu kama raaitumuni usalli fa ha anta la tusalli salata nabii sallallahu alayhi wasallam. Kimebakia nini? Hauswali swala ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa utakuwa umepoteza swala ya mtume sallallahu alaihi wa sallam. Kadhalika njia zote na mambo yote. Wabidhalika yaqa'ul halaku, na kwa sababu hiyo kunatokea kuangamia. Walihadha kanu yaqulun al-ihtisamu bisunnati najaa, kushikamana na sunna ni kusalimika, ni kuokoka na moto. Najatu minan nar wa najatu minal bid'i wal hawa wadh-dhayr wal dalalati fi ad-dunya. Akhira unaokoka na moto, na duniani unaokoka na upotofu kishikamana na sunna. Wa qala Malik rahimahullah ta'ala as-sunnatu mithlu safinati nuhin man rakibaha naja wa man takhallafa anha halak. Safina ni sunna, sunna ni safina ya Nabii Ibrahim. atakayepanda hiyo sunna, hiyo safina atakuwa amesalimika, na kadhalika atakayejiepusha na hiyo safina atakuwa ameangamia. Wa hadha haqqun, anasema Sheikh al-Imam al-Muallif hafidhahu Allah ta'ala, baada ya kauli hizo anasema wa hadha haqqun, fa inna safina Nuh innama rakibaha man saddaqa al-mursalin wattaba'ahum. Hakika safina ya Nuh waliipanda au aliipanda yule ambaye alimsalikisha, aliwasalikisha mitume na akawafuata mitume. Wa inna man lam yarkabha faqad kadzaba al-mursalin, na hakika yule ambaye hakuipanda ile safina ya Nabii Nuh ndiye aliyokuwa amewakadhibisha mitume. Wa tibaa'u sunnati huwa tibaa'u risalati allati ja'at min 'indillahi, na kufuata sunna ndio kufuata risala iliyokuja kutoka kwa Allah. Fatabi'uha bimanzilati marrakiba ma'a Nuh safinata batinan wa zahira. Fatabi'uha, basi mfuate hiyo sunna, bimanzilati marrakiba ma'a Nuh, atakuwa katika daraja yule ambaye alipanda pamoja na Nabii Nuh kupanda safina. Batinan wa zahira, ndani na nje wanafanana, ndani na nje, ndani kwa kumkubali mtume na huyo amemkubali mtume, na nje kadhalika kwa kwenda naye na kumfuata. Wal mutakhallif an ittiba'i risalati bimanzilati al mutakhallif an ittiba'i Nuh alayhi salam wa rukubi safinati ma'ahu, na yule ambaye atajiepusha na kufuata risala, atakayejiepusha na kufuata risala atakuwa katika daraja aliyejiepusha kumfuata Nuh na kujiepusha kupanda safina. Wa hakadha idha tadabbara almu'min, na hivyo hivyo akizingatia mu'min, saira maqalatil falasifati, maneno yote ya wana falsafa, maneno yote ya wana falsafa wa ghairihim, ay wasaira maqalati ghairihim min al-umami allati, miongoni mwa maima, miongoni mwa umma allati fiha dhalal, kwa maana umma bi maana ish al-umma hapo kwa maana gani? Jamu'un minan nas, kundi la watu. Kwa maana min al-umami allati fiha dhalal, katika makundi ambayo ndani yake kuna upotofu wa kufuru na ukafiri. Kwa atakaye zingatia maneno ya makundi yote, katika makundi ambayo ndani yake kuna upotofu wa kufuru na ukafiri, wajada al-Qur'ana was-sunnata kashifani li ahwalihi, atakuta Qur'ani na sunna zinafichua hali za watu hao na makundi hayo. Mubayyinani li haqqihim, zinabainisha haki zao makundi hayo. Mumayyizani baina haqqi wa batil, baina haqqi dhalika wa batili, haqqi dhalika, ni zenye kupambanua baina ya haqqi ya hilo na batili yake. Kwa maana kitabu na sunna zinafichua hali za watu hao na makundi yote, na zinapambanua kwamba katika kundi hili kuna hili ni batil na hili ni haki. Naam, hili kundi ni batil, kadhalika hawa katika haki. Kinachopambanua hicho ni Qur'ani na Sunna. Was-sahabatu kanu a'lama al-khalqi bidhalika, na masahaba walikuwa ni wajuzi kuliko watu wote kwa jambo hili. Kama kanu aqwa al-khalqi bi jihadi al-kuffar wal-munafiqin, kama walivyokuwa wao ndio wenye nguvu zaidi kupambana na makafiri na wanafiki, kwa sababu walisimama katika kitabu na sunna na wanaelewa alama za watu wa haki na alama za wanafiki, walielewa. Kwa kadhalika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam walipokuwa naelewa hilo, wao wakawa ndo wako na nguvu zaidi ya kupambana na hawa, kwa sababu wanaacha kitabu na wana sunna. Tayyib, kama qala fihim Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, man kana minkum mustallan falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'manu alayhi alfitnatu ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kanu abarra hadhihi al-ummati quluba wa a'maqaha ilma wa aqallaha takallufa qauman ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi fa'arafu lahum haqqahum wa tamassaku bihadihim fa innahum kanu ala al-huda al-mustaqim. Naam, anasema al-imam hafidhahu Allah ta'ala, anasema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, anayetaka kuiga miongoni mwenu awaige wale waliokwisha kufa, Metoka. Metoka. Metoka. Namasha. Tayyib. Anaitaka miongoni mwenu kuiga na waige ambao wameshakufa, kwani walio hai la tuman alayhi alfitnatu. Hakuaminiki kwa wao fitna. Hakuaminiki kwa wao fitna kwanza kwa walio hai. Kusimama sawa. Alafu baadaye anapata na mtihani kutoka katika njia sawa. Naam, naye kwa wazi ana dhihiri tena katika zama za fitna kama hizi. Ambazo anasema Mtume sallam katika zama hizi, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, anaweza kuamka asubuhi mtu mu'min na kufika jioni kafiri, au kinyume chake, anaweza kufika jioni mu'min wa yusbihu kafira yadidu minahu bi'aradhin min ad-dunya. Hizi ni zama tulizonazo za hatari kama hizi, ni zama ambazo watu wanaweza kubadilika asubuhi kadhalika jioni, zama za fitan kadhalika. Hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud mtakuwa mmesoma katika darasa ya jana. Ndiyo. Naam. Naam, msemaji. Naam. Nasubiri hadithi gani? Naam. Hadithi shahiga. Inna halakum la ya'malu bi'amali ahli al-janna. Naam. Kwa hadithi mnasoma, kwa muhimu ni kwamba mabadiliko kama haya yanaweza kutokea hasa katika zama za fitan kama hizi. Zama ambazo tunahimiza sana kushikamana na kitabu na sunna, ala fahmi salaf al-umma, na kusimama katika zama hizi nyuma ya wanaochuoni al-kibar, na kutochelewa kufuata kibar, na kutowatangulia kibar ahli ilm. Elewana, elewana, elewana. Ifo hataki kutangulia ahli ilm, wala hataki kuchelewa nyuma ya ahli ilm. Bila utakapochelewa baki peke yako au baki na shughuli katika watu, na watu watangulia ahli ilmi, basi unakwenda peke yako. Unaelewana? Kwa jambo la sawa sawa ni kulazimiana na ahli ilmi na kupita katika nyayo zao na hatua zao ambazo wanapita wao. Tayyib. Kwa hiyo anasema Abdullah ibn Saud radhiyallahu ta'ala anhu, anayetaka kuiga miongoni mwenu awaige waliokushakufa, kwani walio hai hayaaminiki kwa wao fitna. هاون مصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا ولكوا دوني نيويو أمبازو زنا ويما نيويو أمبازو زنا ويما نيويو صافي كتك أمه كل كوان وأعمق علما ولكوا نعلم ينداني كبسا علما بون عميق ينداني كل كوان جنيو wa qallaha takallufan, ni wachache zaidi kuliko watu wote kufanya taklif katika dini, hawafanyi tashaddud wala ghulu wala kadha wa kadha. Wao ni watu ambao walikuwa mambo yao ni ya kati kwa kati, ala siratul mustaqim, qaumun ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi wa iqamati dinihi, ni watu ambao Allah aliwachagua kwa ajili ya kusuhubiana nabii wake, na Allah subhanahu wa ta'ala kuwachagua kusuhubiana nabii wake kwa ni baada ya kuwa alitazama kama ilivyokuja katika athari nyingine Abdullah ibn Saud radhiyallahu ta'ala anhu, inna Allah nadhara fi qulubina ibad wa wajada qalba Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam khayra qulubi al-ibad. Naam, fabada'ahu bi risalatihi thumma nadhara fi qulubi al-ibad ba'da Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fawajada quluba ashabihi, akakuta nyoyo za masahaba wake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni khair na ni abar katika nyoyo za watu wote. Faja'alahum wuzaraa nabiyihi fakhtarahum suhbat nabiyihi waja'alahum wuzaraa nabiyihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na maneno mfano ko Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ashaba wake walikuwa ni watu wenye nyoyo safi, na maneno haya ni radhi pia kwa mashia na watu wanaopita mapito kama yao, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hajasubia na watu ovu. Jambo hili haliendani na nafasi na ardhi ya Mtume sallam, bali ni watu waliokuwa safi. Allah subhanahu wa ta'ala aliwachagua kama alivyosema yeye mwenyewe, Muhammadur rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahuma alaya mpaka mwisho. Kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam walikuwa ni watu safi, na Allah azza wa jalla alitazama katika nyoyo zao, faalima ma fi qulubihim, faanzala sakinata alayhim wa asabahum madha alqariba, alitazama ile ndani ya nyoyo zao akaona ndani ikhlas, ndani ya nyoyo zao kuna ikhlas, akawapa fatha ambayo iko karibu, wakafaulu wakashinda. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliwatazama masahaba na alikuwa anawajua na amewasifia katika aya kadhalika, amesifiwa na hadithi za Mtume sallam na mfano wa jamii hiyo. Tayyib, kadhalika simatu thalitha, nembo ya tatu, nembo alama ya tatu, yantahijuna alwasafiyata fi jami'i sha'anihim, wanachukua wasafia kati kwa kati katika mambo yao yote. Min khasa'is al-islam al-wasafiyati wat-tawazun, katika khasa'is, katika mambo pekee ya Uislamu ambayo hazina dini zote ni ya Uislamu tu, al-wasafiyatu wat-tawazun, ni ukati na kupima mambo, mambo yanayowekwa katika mizani. Wal-wasafiyatu min ahli ma min ahammi ma'alim ad-din, na wasafia ni katika maalim, ni katika ni nembo muhimu katika nembo za dini. Min ahammi maalim ad-din, ni nembo muhimu katika nembo za dini, katika alama kubwa za dini na alwasatia. Yakulu Allah ta'ala ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, wa wajhu dilalati al-aya aw dalalati al-aya aw dalalati al-aya annahu subhanahu wa sawfa siratal mustaqima bi annahu, kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala amesifia siratal mustaqim bi annahu ghayru siratal maghdubi alayhi, sio njia ya wale ambao wamekasirikiwa. Wa humul yahudu ahlul ghuluw fi din, nao ni mayahudi watu waliovuka mipaka katika dini. Amesifia njia ya waumini, sio njia ya wale waliofanya ghulu. Kadhalika ghayru siratil ladhi siratil nasara wa hum ahlu alghulu fi ruhbaniyati wa ta'abbud, nao ni watu waliofanya ghulu katika ruhbania kwa kuwafuata wana wazoni wao au watawa wao. Wao wamefanya ghulu katika hilo, wanawafuata wale ambao ni mabwana wakubwa katika wao. Kadhalika katika masala ya ta'abbud, masala kuabudu, wakawa wanafanya ghulu, wanavuka mipaka, wanaharamisha aliyohalalisha Allah, wanavuka mipaka, wanajiwekea mambo ambayo hayamo katika sheria na mambo kama hayo. Wakavuka mipaka katika masala ya ibada mpaka wakuabudu, wakamwabudu Nabiyullah Isa alayhi salatu wassalam na mama yake Maryam alayhi salam. Na aya zimekuja kwa wazi kuradi mambo hayo na ibada hizo. Tayyib, wastaabud hatta kharaju an hudud ash-shar'i, mpaka wakatoka katika mipaka ya sheria. Laysa faqat fil ibadati bal hatta fil i'tiqadi, si katika ibada pekee yake mpaka katika i'tiqadi. Yaqulu tabaarak wa ta'ala ya ahla al-kitab la taghlu fi dinikum, enyi watu wa kitabu msivuke mipaka katika dini yenu. Wala taqulu ala Allahi illa al-haqqa, na msiseme juu ya Allah ila mseme haki. Innama al-masihu Isa ibn Maryam, hakika masihi Isa ibn Maryam rasulullahi wa kalimatuhu alqaha, naam, hakika huyo Isa mwana wa Maryam, mwana wa Maryam ni mtume wa Allah, na ni neno lake ambalo aliweka kwa Maryam, na ni ruhu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faaminu billahi wa rasulihi wa la taqulu thalatha, mu'minini Allah bas na wala msiseme utatu. Wa la taqulu thalatha intahu khayran lakum, ateni komeni, hiyo ndio khairi kwa ninyi. Innama Allahu ilahu wahid, hakika Allah subhanahu wa ta'ala mwabudiwa ni mwabudiwa mmoja pekee. Subhanahu ay yakuna lahu waladun, ametakasika Allah awe yeye na mtoto, ametakasika Allah na jambo la kuwa na mtoto. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardhi wa kafaa billahi wakila, ni zake yeye Allah aliyeko mbinguni na ardhi, na Allah subhanahu wa ta'ala tusukuru fihi. Naona ikhwa, aya hizi ni raddi kwa ahlul kitab waliofanya ghulu kwa Isa alayhi salatu wassalam pamoja na mama yake Maryam waliosema utatu. kwamba kuna Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu na mfano wake, jambo hili si sahihi. Bali neno zito chafu. Kalima kabura kalima tatakhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardh wa takhirru al-jibalu hadda. Ish an da'u lir-rahman walada. Jambo zito, mbingu na ardhi zinakaribia kupasuka na milima inakaribia kuporomoka kwa sababu ya neno baya hilo lilikuwa nao sababu. Kwa aya hizi ni radi kwa wao, na kwamba jambo hilo si sahihi na madai yao si ya kweli, na wao hawezi kuthibitisha kwamba Isa ni mwana wa Allah, hawezi kuthibitisha hilo abadal abidin, hawezi kuthibitisha kwamba Isa ni mwana wa Allah, hawezi abadan, hawezi. Kwa sawa sawa ni kwamba nabii Isa alayhi salatu wasalam nabii wa Allah, ni nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyokuja aya hii kadhalika aya nyinginezo inaloana na aya nyingi zimekuja kubainisha jambo hilo na kuweka wazi. Na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, dini ya Uislamu, ma kana Ibrahim madha yahudiyan wala nasraniyan walakin kana halifan musliman. Je, wanaweza kuthibitisha kwamba nabii Ibrahim alikuwa ni Yahudi au ni Nasara? Wanaweza kuthibitisha kwamba nabii Ibrahim alikuwa ni Yahudi au Nasara? Qul antum a'lamu am Allah, wa ulizeni, kwa sababu Allah anamjua zaidi Ibrahim kuliko ninyi manasara na Mayahudi. Thibitishani kwamba alikuwa Yahudi au alikuwa Nasara ikiwa mnaweza. Hawezi abadan. Kwa utaona hizi kadhalika ni radi kwa wao. Na tunaingia watu wasome Qur'an, unaelewana? Someni dini, someni Qur'an, someni sunna, someni fiqh ya kisheria. Unaweza kujibu shubuhati zote ndio sio vimezila si Biblia si injili ya ngapi si nikuletekeaje wala istaratu hadha fi da'wati ila Allah warad ala ahli al-kufr wa zayd wa dalalat la sharat. Kama lazima usome si leba na mangapi mangapi, hizi aya hawezi kuvunja. Umeelewa? Hawezi kuvunja Yahudi wala Nasara. Na mwenye akili ambaye akili yake katika fitra atakubali dini ya sawa, dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nelewana hapo? Nelewana? Naam, Nabii Allah Isa alayhi salatu wa salam ni nabii wa Allah, na wala si mtoto wa Allah. Kadhalika mamake Isa ambaye ni Maryam alayhi salatu wa salam hawako hivyo kama walivyodai hawa. Bali Allah subhanahu wa ta'ala katibisha kana yakulani madha? At-ta'ama. Hali ilahu yakulu at-ta'am? Kaifa hadha yakun? Ninaingia kilini. Al-ilahu yakulu at-ta'am? Ma yakulu at-ta'am? Kwa hii ni dalili na kwa adilla hizi unaweza ukawaradhi watu wa kufuru na watu wa dalalat na Nasara kadhalika Mayahudi na mifano yao. Nazurike. Maka watu kutosoma Qur'an, kutosoma dini. Kutosoma dini kuna wafanya watu wapi manzi na ambazo si zao. Na dokta fulani bwana, mister dokta. Mwingine anaitwa mpaka maprofesa, mwingine anaitwa profesa. Ndio. Profesa Mazinge, au profesa wa nini? Tuanze kwa profesa kawaida ya dunia. Profesa Mazinge, profesa wewe. Lakini zile zinakuja kwa sababu naona anaongea zikani bwana, bwana la kafiri. Bwana la Sara, sikaza. Amani, tusome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaelewana ikhwa? Tusome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tufanye Qur'an, tusome Qur'an na tufanye da'wa kwa Qur'an. Naam. Atusemi kama ni haramu labda mtakajua baadhi mstari kadha kadha kama kwa kuna haja. Sawa, kama kwa kuna haja. Lakini watu wasijalie kwamba ndio nguzo na watu wanaacha kusoma dini, wanasoma kule, kama mtu anasoma kule, hapo ndio ama hawezi kusoma. Afile mstari yote amekunywa. Na sisi tunataka kufanya dawa. Msingi wetu wa kufanya dawa ni Qur'an, na vinginevyo vitasaidia Qur'an. Qur'an na Sunna, na vinginevyo vitasaidia Qur'an na Sunna. Fafakir bil Qur'an man yakhafu wa'id. Naam. Unatakiwa kufanya dawa kwa Qur'an. Kwa yule ambaye ana hofu, na yule ambaye anataka kuelewa. Kwa hivyo anasema al-muallif hafidhahu Allah Ta'ala, fa idhan fa idha kana siratul mustaqim. Faidha kana siratul mustaqim, itakapokuwa njia iliyonyoka, itakapokuwa njia iliyonyoka ambayo tumemwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibn siratul mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم تكبكون جيلو نيوكا غير صراط اليهود والنصارى سين جيا يا يهود والنصارى وكان صراط اليهود والنصارى صراط غلو نيكوا جيا يا يهود والنصارى صراط غلو جيا غلو وكان صراط اليهود والنصارى صراط غلو في الدين ninjia kuvuka mipaka katika dini dalla wakana sirat alyahud wa nasara sirat ghulu baki hivi ndio hivyo hivi dalla dhalika ala anna sirat almustaqima siratun la ghulu wa fihi hiyo itajulisha kwa manjia iliyonyoka ni njia ambayo ndani yake hakuna ghulu fa huwa baina tarafain basi hiyo itakuwa baina ya njia mbili njia ya almustaqim itakuwa baina ya njia mbili ifrat wa tafrit njia ya kuvuka mipaka kadhalika na kuzembea kuzidi na kuzembea wa hadha huwa maana alwasatiyati allati na hiyo maana ya wasatia allati hiya minhajud din alislami ambao ndo nguzo ndo njia ya dini ya Uislamu wa kabidaa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala خط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال هذه سبل ثم قال هذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الايه حديثي يا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بل ركن ركين ketika kufaham njia ya manhajus salaf kufaham njia iliyonyoka hadithi ni nguzo katika kuelewa njia ya ahlus sunnah wal jamaa na kwamba njia hiyo ni njia aliyoitora Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mfano wake. Ni njia hiyo nyoka. Ni njia ambayo haichanganyiki na vinjia vinginevyo. Lakini njia iliyozunguka na vinjia vinginevyo vingi aliyoitora Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma khatta khututan 'an yaminihi wa 'an shimalihi. Thumma qala hadhihi subul mutafarriqa. Hivi ni vinjia ambavyo ni mutafarriqa, ni zenye kufarikiana. Vinjia hivi melwana kwa hivi ni vinjia vidogo vidogo melwana na Sheikh Ar-Rabi' hafidhahu Allah ta'ala kama hapa yadul ala anna hadhihi subul qasira ni vifupi au tunatoka njia fupi au tufanikiwe katika da'wa hii wewe njia fupi ukifanya hivi mafanikio tayari ukifanya hivi tukalipuka kuisha tujikusanye tufanye hivi safari la hii njia ni njia ndefu الصراط المستقيم يلا وانا نجي عندك بس لو تبي تجي عندي ترتيب كما قال الشيخ الالباني رحمه الله تعالى ونحن نمشي عليها مشي ماذا السلحفاة ويندو وكوبي دوغو مدوغو لا يهمنا النقل سي لازم تفيك مشوار بل يهمنا ان نموت عليها سيتي تنولونا لا مهم توفي تنتمبيا ديو نجي هي بس ولا تموتون الا وانتم مسلمون وهو ما دام تكوفو تنتمبيا ديو نجي هي لا كتوشا دي لازم اوفيكي اما تكوفاني مفانيكيو وونه لو هي كذا كذا بروغو واتو مفا ونجي جميع يوتي مبادليكا حقنا دواء يا هيفو دواء هي نكون تراكيب رويدا رويدا لازم نلوانا kwa hii dawa na hii njia si fupi, ni njia ndefu, ni njia ambayo haina muingiliano na njia zinginezo. Kadhalika ni njia moja as-sirat al-mustaqim, na faida nyingi zinapatikana ndani ya hadithi Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambapo ndani yake kuna aya hii ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu كذلك على كل سبيل بسم على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه معروف ملوانا ابو متى صلى الله عليه وسلم الشيطان الذي يدعو الى الضلال ambaye anaingania katika upotevu wa ila nar. Abdulhakam. Bwana Abdulhakam. Abdulhakam mdaui. Yupo Abdulhakam. Akhir. طيب وان هذا وهذه سبل متفرقه على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه شيطان الغنيه كالكبنجه هيبو وتلك الطرق تسمى الطرق الناريه ايبو بنجه بنيت الطرق الناريه كما قال العلامه الربيع حفظه الله تعالى بنيت الطرق الناريه نجيه زموتوني kwa nini zinaitwa turuqun nariyah? Kwa sababu vinjia vyote ni anna kullaha tantahi ila nar. An-nar hiya muntahaha. Ndio matukio. Kwani aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam kulluha fi an-nar illa wahida, kulluha bi madha? Fi an-nar. Kwa maana atakayekuwa katika vinjia hivi yuko katika turuqun an-nariyah, katika vinjia vya moto. Vile kama moto. Tayy. Na shaytan anayelingania katika vinja hivyo imma shaytan al-ins au shaytan al-jin, shaytan katika binadamu, shaytan katika majin, na hawa wote ni wahatari. Allahu musta'an. Thumma qara wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu amr. Amarana Allahu 'azza wa jalla an nattabi'a hadha sirata al-mustaqim. Sisi kuifuata njia iliyonyooka hatujapewa khiyari. Tunalwana sisi lasna mukhayyarin fi ittiba'i hadhihi at-tariq. Tunalwana yafaa kusema hadhihi at-tariq au hadha at-tariq. Sawa. Kwa sisi hatuna khiyari kuifuata njia hii, lazima tuifuate njia iliyonyoka. Fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili. Na wala msifuate njia fatafarraqa bikum an sabili. Tayyib. Na hii ni dalili kwamba aturuq kathira. Naelewana? Aturuq kathira. Hivi njia ni vingi. Kama anna kadhalika, kama anna ahlaha kathira. Kama ambapo watu wa njia hivi pia ni wengi. Watu wa njia hivi ni wengi. Wa hadha amru mushahadu. Ni jambo hili nashuhudia, tunaliona. Watu wa njia ni wengi kama ambapo pia njia ni vingi. Unaelewana jamaa? Kama ambavyo vinjia ni vingi, kadhalika watu wa vinjia ni wengi. Kwa sababu kundi ni moja kati ya 73. Kulluha fi an-nar illa wahida. Katika makundi 73 ni moja ndio kundi la asli. Baki ya kama? Naam? Naam, bila shaka ni mengi. Allahu ta'ala. Tayyib, kwa hiyo hii ni dalili ya kwamba njia ya haki ni moja. Na vinjia vilivyobakia ni vingi. Na kadhalika ni dalili ya kwamba hakuna atakayepata vinjia vilivyopinda akabaki katika njia sawa. Haiwezekani. Wala tatabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Fahadhihi subul tukhrijuka an sabili alhaqqi. Zinakutoa katika njia ya haki, wewe ukabakia katika njia sawa maadamu umeamua kuvifuata hivyo. Hata kuna watu katika dini hii ujidhania kwamba unaweza kupiga misamba katika dini. Yaani akawa huku alafu na huko yumo. Akawa katika kinjia kilichopinda alafu na watu wa sunna nao yuko nao. Katika usalafi yupo na katika uhizbia yumo. Katika ususi yumo. Ataka ke halakati kama hivi au baada ya halaka atoke jaula. Sikutaji. Nielewani. Mambo gani haya? Haiwezekani, hakuna kupiga msamba katika da'wa hii. Lazima ukae katika njia moja. Tayyib. Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayn fi jawfihi. Haiwezekani. Allah hajajalia kwa moyo mmoja una itikadi zote mbili zinakinzana. Haiwezekani. Qul ja'al haqq wa dhaqa al-batil. Itakuwa pamoja na nyingine inaondoka. Haiwezi kutakate mmoja. Allahu musta'an. Anasema al-mu'allif afdhalahu Allahu ta'ala wa siratul mustaqim يقتضي معنى الوسطيه والخيريه يقتضي معنى الوسطيه والخيريه inafungamana maana alwasatiyati walkhairiyati, inahukumia njia iliyonyoka, inahukumia maana ya wasatia na maana ya khairia. Kwa maana njia iliyonyoka ndio njia ambayo inakulazimisha wewe uwe katika njia ya katikati na njia ya khairi. Mukhtada wa njia iliyonyoka ni kupata khairi, kadhalika kwa katika wakati allati baina tarafai tafriti walifrat, ambayo iko baina ya njia ya tafriti walifrat, kutembea kadhalika kuvuka mipaka. An ibn Abbas radiyallahu anhuma qala قيل لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم اي الاديان احب الى الله الى الله ni ipi katika dini inapendeza kwa Allah, ni ipi katika dini zote inapendeza kwa Allah? Qala alhanifiyatu samha, ni alhanifiyatu samha, dini ya hanifia, dini ya alhanifia. Alhanifia maarufu ndio, alhanifia maarufu. Ma huwa alhanifia? نعم المائل عن الشرك الى التوحيد, المائل عن الشرك الى التوحيد الى مرحله الشرك بذل الشرك ملوانا بل يبقى في التوحيد بكيه لا بيجيبوشا لا اينا زوته ذا شرك لا تمتم زوته ذا شرك كذلك السمحه, السمحه لله sahi. Naam, kusamehe, ulaini. Naam, dini ya Uislamu ni dini ya kusamehe, ni dini ya ulaini, ni dini ya wepesi, kwa sababu hakuruhusiwi ndani yake kufanya ghulu, kufanya tashaddud katika mambo. Dini inapeleka katika njia ambayo ni wepesi. Masha Allah. Wal hadithu nassun fi anna al-islama hanifiyya samhatun, na hadithi ni nass moja kwa moja kwamba Uislamu ni anifia tena samaatun wasamaatu, na samaa ambayo inatajwa hapa, samaa ambayo inatajwa hapa tatanafa ma'al ghuluwi wattashaddud fihi, ni ile ambayo inapingana na ghulu na tashaddud, ay aziyada wal ghulu katika dini, ni ile ambayo inapingana na masala ya kufanya ghulu na kuzidi katika dini na kutia mkazo kuvuka mipaka. Waqala Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala an ahli sunnah wal jamaa wa kadhalika fi sa'ir abwab sunnah, na hivyo hivyo katika milango yote ya sunna, hum wasatun, watu wa sunna wao wako katika dini, li'annahum mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu wao wamefungamana na sunna, wanashikamana na kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa mattafaqa alayhi as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladhina tabi'uuhum bi ihsan. Masha Allah, la ilaha illa Allah, shukrana juu yake, as-sabiquna al-awwaluna katika muhajirin na katika ansar na wale waliofuata kwa wema. Qala tasdida wala ghulu wala dayn, hakuna kufanya tashaddud, kukaza katika dini kuvuka mipaka, wala kufanya ghulu zidi katika dini, wala tarakhuswa jafin indahum, wala kuna tarakhus, hakuna kuruhusu kiuzembe kwa wao kwa tarakhus katika dini. Kila jambo mtu anaisisha, lakini bwana ikhtilaf, kila jambo mtu atafanya ikhtilaf, ikhtilaf alafu katika zile ikhtilafu anazipata anachagua kauli ambayo ni dhaifu laini, ndio anatoka nayo. Unaelewana? Hata sarufi. Hili jambo lake. Sawa. Endelea mfano mmoja kwamba ndio atakuwa akuma zingira kia kwa imekuwa na utata hivyo, na mke kulewa katakaza kutata kukuha wali na kuwaje. Unajua kamati ya Abu Hanifa mwanamke anaweza kujiwezesha, mwanamke mkubwa anaweza kujiwezesha, atatoka kuna jambo fulani atakaribite, yani kuna jambo fulani atakaribite, sasa anatafuta kitu fulani, lango fulani, sio dinan, kwa sababu anafahamika manhaji yake haiko hivyo, ila kuna jambo fulani atakapite kuna mlango atakaufungua. Ndio katika madhehebu hayo bwana, mwanamke anaweza kujiozesha madamu mkubwa pakaenda mwanamke akafunga ndoa kujiozesha bila wali. Alawana kauli hii kwa lakini sindi. Sasa tarakhus katika dini ni mtihani ikhwa, tarakhus katika dini mtihani. Bali baadhi ya ahlul ilm wanasema man tatabba ar-rukhsa fi dini tazandaqa, yule atatafuta ruhusa katika dini anadondokea katika uzindiki, katika uzandiki. Kila jambo atafuta wepesi tu mapenye, kila jambo ana hapa kuna ugumba nani nalwana, kila jambo ana kuna ugumba atafuta ruhusa. Jamani, sunna kuvaa nguo mpaka ni sunna, hakuna basa, hakuna ubaya. Itakapofika katika Kaabain, ikiwa juu ya Kaabain, basi hakuna ubaya. Salama amta katika mlango ambao si sahihi, wala wingi wala bila usema katika jambo hili. Lakini Abu Bakar radhiallahu anhu aliandua anta lasta minhum ay min alladhina albasuna hu khuyala, wao aliandua si katika wao. Tutapenya, tutapenya, ndio. Sasa wewe unajifananisha na Abu Bakar, ndio? Lasta mimma yaf'aluna hu khuyala, alisa kadhalika. Ni kweli wewe hauko kwa unaofanya kwa yalaa kwa kiburi. Nini maana ya kiburi? Batlul haqq wa ghamtum nam. Bali man zakka, nani aliyokutakasa wewe kwamba wewe hauna kiburi? Maana haya anahoji Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala sana katika milango hii. Abu Bakar kaambiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba wewe huna kiburi, ndio. Wewe nani anakuambia? Na wewe tunataka wahi tuambie kwamba fulani hana kiburi. Unajua ah, huyu ni kama Abu Bakar. Ndiyo, yupo tampata wako nana ambayo kwako umeteremka nasi kwamba yeye hana kiburi katika moyo wake, ili sisi tujue yule havai kwa kiburi. Lakini inna ahada izari yastarqi, haikuwa ni ada yake Abu Bakar radhiallahu anhu, ilikuwa ni dharura, kipande katika nguo zake kinashuka. Nikisema wewe ni mlango huo, aljawabu la unapiga tu mkanda suruali na shuka, kikosi shuka, kazi inaporomoka. Hapo unasema wewe haufai khuyala. Almuhimu ni kwamba watu haifai kutafuta ruhusa katika mambo ya dini, kutafuta ruhusa katika kila jambo ili apenye na apite. Milango hiyo wanapita ambao si watu wazuri. Tafuta njia na kauli ambayo ni sahihi katika masala, hata masala khilafia. Tafuta kauli ambayo nafsi yako itakuwa imetulizana katika masala hayo, maadamu wewe ni talibul ilm. Unasoma masala, ukasoma masala, kauli ambayo nafsi yako imetulizana, si kwa sababu wewe utaka ukwepe jambo fulani, la. Kwa hivyo la tarakhuz wajafin indahum wala yatuna bi ilalin tuhinu al-inqiyad, na wala wao hawaji na baadhi ya sababu ambazo zinanyongesha kufuata na unyenyekevu. Yaani kuleta baadhi ya sababu ilal nyingi, illa hii, illa kadha, maadamu tu anyongeshe jambo fulani na jambo fulani katika dini ili apitishe jambo lake. Talib ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah ta'ala al-tawaffa sanata 751 rahimahullah ta'ala, wal farq bayna al-iqtisadi, na tofauti kati ya al-iqtisadi, al-iqtisadi al-i'tidal wal-istiqama. Iqtisadi ni ile njia ya kati, tofauti kati ya kuwa katika njia ya kati, njia ya i'tidal, njia ya istiqama, wa taqsir, na kuzembea. أن الاقتصاد هو التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. نقوم بالتقسيم، الاقتصاد اقتصاد نكون كات بين انشاء كوزمبيا و انشاء كفني غلو، بين انشاء الإفراط يقفوكا و انشاء كوزمبيا. وله طرفان، نلين طرفان نتامبيري هما ضدان له، امبوزيكو كينيومنايو تقصير ومجافة، ambao ni tafsiru kuzembea wa mujawaza. Kwa mujawaza kuvuka, kwa maana kuvuka mipaka kadhalika kuzembea. Hizi ni ncha mbili. Kwa Muislamu anatakiwa atembee baina ya ncha mbili, ncha ya kuzembea na ncha ya kuvuka mipaka. Tayyib, falmuqtasidu qad akhadha bil wasati wa adala an at-tarafayn. Basi mtu ambaye ni mtu wa iktisad, mtu aliyesimama njia ya kati kwa kati, akhadha qad akhadha bil wasati yeye ameshika njia kati wa adala na kafanya wadilifu ani tarafain baina shabili wa adala ni tarafain na akazikwepa shabili ndio huko na huko yaka katikati to yuqala taala wal ladina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama wanakuwa katikati wala kwa kitoa au fanya israf wala wafanye bakhili unaelewana au fanya israf wala wakwepi kutoa wakafanya ubakhili anakuwa kati kwa kati anatoa kwa kadri ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amemfundisha na kwa kadri hali wala tad'al yadaka maghlulatan ila unuqika na wala usifanye mkono wako ni wenye kufungika katika shingo yako kwa maana ukawa ni bakhili la tunfiq fi sabilillah wala tabsutha kullal basth wala usifunjue kila ufungua kwa maana usifunjue wote nelewana kwa maana mtu asitoe mpaka akajilaumu sasa nimeishiwa natoa na baada hapo naye anaenda kuomba inawezekana utakatoa alafu shaka na kuomba kwa hivyo muhimu kama unatakiwa kati kwa kati na watu huwa wanatumia aya hizi kufanya ubakhili Manawana, wala tafusutu haa kulla albasu. Shia bwana wewe sinaifahamu. Sina mimi kwa msini. Mwenzi ana shida. Kaishiwa kitabu. Almanhaju salafi hana. Kitabu 4000. Wewe unaifahamu 50. Akhi mpe. Ah. Mtu anakimbilia katika aya hizi kwa ajili ya kufanya. Hiyo ndio. Sasa utakuwa umekwepa mlango huu. Umeingia ule pale juu. Wala tarakhusu jafin indahum. Ndio. Leo umetafuta tarakhusu. Za kuzembea kwa ajili ya kuacha majukumu na masuhulia fulani. Wakulu washrabu wala tusrifu. Kadhalika. Watinu kulluhu baina hathaini tarafain. Na dini yote iko baina ncha hizi mbili. Bali islamu kasdun baina almilal. Bali uislamu ni njia ya kati kwa kati baina milal zote. Uislamu. Wa sunna. Na kadhalika sunna ni kasdun baina albidai. Njia kati baina ya bidai wa dinu llahi baina alghali fihi waldafi fihi na dini ya Allah iko baina ya wenye kufanya ghulu kadhalika na wenye kuzembea katika dini hii dini ya Allah haiko kule wala kule dini ya Allah baina ya yule na huyu haiko kwa mmoja kati ya wanaofanya ghulu wala wale wanaofanya jafa wa kadhalika alijtihadu huwa badlu aljuhdi fi muwafaqati alamri ijtihad ni kutoa juhudi kufikia jambo kwa lengo la kuafikiana na jambo la kisheria walghulu mujawazatuhu walghulu na ghulu ni mujawazatuhu ni kufanya mujawaza kuvuka kwake ni kufanya kuvuka kwake wakadhalika wataajiyatuhu ni kuvuka kadhalika taadiya ni kuvuka mipaka vile vile وما امر الله بامر الا وللشيطان فيه نزغتان لا الله جامر شجام يسقوا شيطان ketika jamu hilo ana nazgha ana nazgha mbili alwana ila shaytan ana nazgha mbili imma yanzaghannaka min ash-shaytan nazghun fa'id billah shaytan ketika jamu hilo ana vitoteo viwili ambavyo anavitumia katika kila jambo imma katika amri hiyo achotee kwenda mbele au akutotee kuzembea kuvuka mipaka au kufanya uzembe anasema almuallif hafidhahu Allah ta'ala fa imma ila muluwi wa mujawaza imma kufanya ghulu na kuvuka mipaka wa imma ila tafriti wa taksir aima kuzembea na kushuka viwango katika dini kwa imma atakusukuma au atakuchelewesha katika mlango wowote katika mlango wote jambo ni kuwa kati kwa kati kadhalika katika masuala ya elimu bwana na haya wanataja baada ya elimu akima Imam al-Qayyim rahimahullah ta'ala wanapotaja masuala ya madakhil ash-shaytan na njia ambazo shaytan anatumia kumtoa mtu katika njia sawa miongoni mwa njia hizo anaweza akakuijia katika toa wewe unataka elimu kasha kushawishi wewe uache kusoma huwezi isipokuwa lazima ukae darasani sasa anakufuata huko kwa darasani na huko anakukuta katika moja ncha hizi mbili. Ima uzembee, wote pia wanasoma muda wote umelala. Kitabu kiisha nauliza mmeisha wapi? Ah. Kama sikuwepo mimi. Shetani. Elewana. imesoma wapi? Ngana nikuepo basi. Mtihani. Kwa anaweza kukukuta katika uzembe ukazembea. Au umesoma darasani, watu baada ya darasa watu wanafanya mraja, wanapitia kitabu wakielewe, wewe baada ya wiki, sababu kile kilicho kusomeshwa katika darasa fulani hata sijui yeye. Mwenye alikuwa anaenda haraka hata sielewa kitu. Ndio. Haraka ya kawaida, kile ndio kaona hiyo. Kuna wiko wanaelewa, ndio. Kuna kaona wengine mtakijia taratibu, tunafanya hivi kama. Au shetani akaona wewe huwezi kufanya uzembe, wewe unapenda kila akitaka kulaza usinzie au uko macho. Sawa, unapenda kusoma. Akakufuata katika njia ya pili sasa ufanye gulu. Elewana. Ndio kusoma na mpangilio na sote tunashikilia kwa kadha na kadha na dada. Hizi kani ni somo salaza kitabu tauhid ya hizi kani akida tahawiya na safia al wasifia na ifadhika na fadhiki. Kimaliza baada ya mwaka hamna kitu. Tadarruz ndio ndio maana msomesho katika tadarruz ibn al-Nidam apende maelekezo ya walimu wenu katika vituo vyenu na usomaji ndio katika nidhamu ya kusoma irshad katika ilmu ni khair wa afdal min al-ilm, mwongozo katika kusoma ni bora kuliko hata elimu yenyewe. Kwa hiyo unasomeshwa na mwalimu kwa mpangilio na utaratibu maalum, kwa hiyo unaweza kufanya ghuluu pia katika hili, si elimu kaikosa. Kwa muhimu ni kwamba shetani anakuwa hivi, ima atakupeleka chini uzembe au akushawishi wewe kuvuka mipaka, na yote ni madhara. Na yote haya ni madhara, anasemaje muallif abimahullahu ta'ala, na yote haya ni madhara katika dini. Wa huma afatani, na yote haya ni maafa mawili. Na yote haya ni maafa mawili, la yakhlusu minhuma fil i'tiqadi wal qasdi wal amal illa man masa khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hawezi kutakasika kutokana na mambo haya, hawezi akasafika kutokana na mambo haya isipokuwa yule ambaye katika mambo ya i'tiqadi, katika mambo ya al qasdi ni niyat na mfano wake, wal amal na matendo, hawezi kutakasika akasalimika na ghulu, yani tafrit na taksir, hawezi akasalimika na mambo haya tafrit na taksir au ghulu na ifrat, hawezi akasalimika na mambo haya mawili, illa man masha khalfa rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, ila aliyetembea nyuma ya mtume sallallahu alaihi wa sallam katika lafu ya rasulillah uswatun hasana, ndio kullu in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni. Naam. Kwa hivyo kwa yule aliyepita akatembea nyuma ya mtume sallallahu alaihi wa sallam, na simtangulie wala simwache mtume sallam, la tuqaddimu baina yaday Allah, naam mbona mbalizi la tuqaddimu baina yaday Allah wa rasul, haifai kumtangulia, kadhalika haifai kuchelewa ukamwacha mtume sallam njia yake ukapita njia nyingine. Yule aliyetembea njuma ya mtume sallallahu alaihi wa sallam wa taraka aqwala an-nas wa ara'ahum lima jabihi, na kata aqwali za watu na rai za watu kwa sababu ya kila alichokuja nacho mtume sallallahu alaihi wa sallam, la man taraka ma jabihi li aqwalihim wa ara'ihim, sio yule anayeacha kila alichokuja nacho yeye sallallahu alaihi wa sallam kwa kufuata kauli za watu na rai za watu. Wa hadhani, na haya almaradhani, maradhi mawili, alkhafarani, ya hatari zaidi, kadistawlia, ya metawala, ala akthari bani Adam, juu ya wengi wa wana wa Adam, ya mewaumiza, walihadha hadhara salafu minhuma, na kwa sababu hiyo metahadharisha masalafu kutokana na hayo, ashaddat tahadhir, tahadhari kubwa mno, wakawafu, mambuli ya biahadihima bilhalak, na wakawa na hofia kwa yule aliyekuwa ametahiniwa na moja ya mambo hayo kuangamia. Wakati yajitamiani fi shakhsil wahid, na yote yanaweza kukusanyika kwa mtu mmoja, kama huwa halu aktharil khalqi, kama ambapo ni hali ya watu wengi, yakunu muqassiran mufarrita, anaweza kawa katua ni muqassiran mufarrita fi ba'dhi al-umur fi ba'dhi dinihi, anaweza kawa ni mzembe mwenye kupuuza katika baadhi ya mambo ya dini. unaweza kukuta mtu katika mambo ya kiitikadi hana mpango, yani itikadi la itikadi nini bwana, sisi kila mmoja ana itikadi yake bwana. Mbona akida akida deshi anazembea katika akida, lakini katika ibada, katika swala hu mwasi, yani ikiadhiniwa atataka safu ya mbele, ndio na mtu anataka kaja jambo ambalo ndio dini akafanya huluu katika ambalo si dini. Sasa kwa inawezekana mtu akafanya huluu katika mlango na akafanya tafrid katika mlango, inaweza kukusanyika kwake ghali ya mutajawiza fi ba'dih, wakati amevuka mipaka amezidi katika jambo lingine, katika baadhi nyingine ya dini. Lakini wal mahdi man hadahu Allah, na yule mwenye kuongoka ni yule ambaye Allah amemuongoza, aliongoka sawa sawa, mwenye kuongozwa ni yule aliyeongozwa na Allah sawa sawa, huyu ndiye alisimama sawa, akawa hayupo hayupo. Kwa mtu anaweza kuwa na ncha mbili zote amezikusanya kwake yeye, tayib wayambani ala hadhihi as-simat, wayambani ala hadhihi as-simati anna salafiyina yambuduna tashadduda, wao wanapiga mambo ya tashaddud, wanatupilia mbali mambo ya tashaddud, wao wanatupilia mbali mambo ya tashaddud watanattu' walghulu, mambo ya tashaddud watanattu' walghulu, na kuvuka mipaka na kuzidi, mambo hayo masalafi wanayapiga vita. Walghulu huwa almubalaghatu fi shay'i, ni kuzidi katika kitu, watashdidu fihi, na kutilia tashdidi katika hicho, bitajawuzi alhaddi, kwa kuvuka mipaka. Ama tu ndani ya mipaka hakuna ghulu katika ibada, katika i'tiqad, katika a'mal, katika aqwal, katika ta'allum alilm na mfano wake. Maadamu hujavuka mipaka huwezi kuambia mbona unafanya ghulu, ah ndio umezidi bwana, lakini jambo unalifanya bado liko ndani ya sheria. Hiyo si sawa sawa, hiyo itakuwa ni tafsiri ambayo mtu ameamua kuitafsiri ama si sahihi. Tayib kadhalika wa fihi ma'na at-ta'ammuq, na ndani yake kuna maana ya at-ta'ammuq, katika ghulu pia inaingia ndani yake maana ya at-ta'ammuq, maana ya kwenda kiundani zaidi kupita mipaka. Unaelewana, kwenda kiundani zaidi kupita mipaka katika masala ya ibada, katika masala ya aqida vile ilivyotafsiriwa, masala ya asma wa sifat, masala faal ar-rabb 'azza wa jalla, na mfano mambo kama hayo katika shughuli ilahia. Ukawa unavuka mipaka katika mambo hayo, unaingiza vyako kwa undani kwa kujifanya una fikra nyingi, at-ta'ammuq, hiyo pia inaingia katika masala ya ghulu. Fa yuqalu ghala fi shay yaghlu ghuluwan wa ghala as-sa'r. Hey, masha Allah, ghala as-shay fi shay, amevuka mipaka katika jambo, anafanya ghulu yeye, yaghlu ghuluwan ndani yake, wa ghala as-sa'r mfano yaghlu ghala'an, amefanya ghulu kufanya ghulu. Masha Allah, kwa tunaelewana vizuri hapo, ndio. Kwa hiyo kwa anasema wa ghala as-sa'r na ghala as-sa'r, kwa mfano katika taarifu hii, mfano wa kusema ghala as-sa'r idha jawaza al-ada, itakapokuwa imevuka ada, asir bei ya bidhaa fulani imezidi, bidhaa fulani imekuwa ghali. Ukisema bidhaa fulani imekuwa ghali, maana yake bei ya kawaida inayouzwa si yenyewe, unaelewana, watu wamezidi. Allahu ta'ala, was-sahm yaghlu ghalwan kadhalika as-sahm ma'ruf, sahm ule upinde na mshale, kuna watu wawindaja awali upinde katika mshale, kunasemwa upinde huo yaghlu ghalwan bifathi, kwa fathi gal, itakapokuwaje thumma sukun, kisha kwa sukuni yake, unaelewana, itakapokuwaje itakapokuwa idha balagha ghayata ma yurma, itakapofika ukomo wa kila ambacho unatupa ule mshale au upinde, mshale kikomo cha ule ambapo unatupa, kwa maana wakati wanavuta kwa lengo la kurusha, akizidisha kiwango kinachozidi mpaka avunje ule upinde, kuzidi kile kiwango, ndio tunasema kumefanyika ghulu katika jambo hili, ghulu katika jambo hili, hapo kuna vitu naona nimejia hivyo hivi. Elewana. Na vitu naomba nimejia hivyo hivi. Tutafuta wenyewe. Sawa. Au tukimaliza kitabu muda huo tutarudi hapa insha Allah. Bila wala tukusudie. Nani amenielewa? Hapo, nani amenielewa? Kwa sababu kuna vitu muda ukibaki insha Allah tutarudia. Nani amenielewa? Alienielewa nisho mkono. Alienielewa. نعم أسأل اللغة بيانا. طيب وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غداة العقبة قال لي أنبياء ممتم صلى الله عليه وآله وسلم أصبح عقب غداة نعم صلاة الغداة صلاة الغداة الغداة كلغة كويدة من wakati ambao unakuwa baina ya asubuhi kadhalika wakati wa duha kwenda ila kuanza kwa dua asubuhi mpaka wakati wa duha au wakati wa ghada na mara nyingine pia tunika al-ghada kwa maana chakula cha mchana sawa kwa sababu kadhalika kwamba salatu al-ghada swala ya al-ghada na salatu asubuhi swala ya asubuhi swala mapema kama hadithi zilizotajwa jana hadithi ya Imam Bukhari kadhalika anachukulia hapa Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ni kwamba salatu sabah al-ghada au ghada al-aqaba ni ghada asubuhi ya al-aqaba ni asubuhi ya al-aqaba sawa asubuhi ya al-aqaba ni siku ya asubuhi ambako ni asubuhi ya kuamkia al-aqaba na aqaba aliyokusudia hapa ni aqaba ya ramyul jamarat ka mashar na shaair za hajj ka mambo yaliyo katika hajj ni ramyu aljamarat sasa aqaba asubuhi yake siku ya asubuhi yake ya ramyu aljamarat Mtume sallama kama bi Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma maneno haya siku ya asubuhi kwa ajili ya ramyu aljamarat akamwambia maneno haya aliniambia mimi Mtume sallallahu alayhi wa sallam asubuhi ya aqaba ya siku ya kurusha mawe akaniambia wa huwa ala rahilati hali yako yeye mtume yuko juu ya kipando chake yuko juu ya kipando chake akaniambia mtume sallallahu alaihi wa sallam hatil qutli hati nipe nite ismu madha ismu kala mashaallah tayyib lakini sasa hati ukikata peke yake inaitwa al au ulqut ulqut bi dhamm al hamza wa dhamm al qaf hati ulqut hati ulqut le nilete mimi ulqut japokotwa kwa maana niokote mimi wa huwa yani akiwa anakusudia mtume sallallahu alaihi wa sallam hadhihi al hisayat hizo changarawe kwa maana niokotee mimi changarawe niokotee jimao kidogo dogo akamwambia niokotee anasema Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma falaqattu lahu hasayatin nikamokotea mimi vichangarawe jimao kidogo dogo hunna haswa ambapo ni haswa changarawe hunna hasal khadhi ambapo ni hasara hadhi khad ni bila ambapo unaweza kurusha kidogo dogo unarusha kwa kutumia ukucha baina ya sababa hizi narusha vijio vidogo dogo kwa akasema nikamwokotea vijio vidogo dogo vinavyoweza kurushwa falamma wada'tuhunna fi yadihi qala nilipoviweka mkononi mwake akasema bi amthali haula'i mfano wa hivi wa iyyakum wal ghulu wa bid'in tahadhari na kuvuka mipaka katika dini mfano wa hivi rusheni sawa. Sio kuna mabavu kwenye sababu kubwa la hatari kwa mwili wa mwanadamu. Mfano hii ndio sunna. Fa inma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fi ad-din waliangamia waliokuwa kabla yenu kiliwaangamiza. Ahlak man kana qablakum al-ghulu waliwaangamiza kimewaangamiza waliokuwa kabla yenu au imewaangamiza waliokuwa kabla yenu ghulu katika dini. عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من تفني غلو ketika kurusha mawe mtafanya bawa makubwa makubwa na mfano wake fanyeni hivi hivi na mtakuwa mmepatia sunna Unaelewana? Na hapo utaona kwamba sunna ni tofauti na hisia za watu, haikadiri kwa akili. Kwa akili mtu anaweza kuona kama anafanya, kama mfano matendo kama ya haji, mtu akazidisha akafanya vile, mawa ambayo sio ataona kama amezidi au amefanya sawa, kumbe si sawa. Au matendo ya kuchinja kama vile mtakawanya, ataona kama ni sunna, kumbe la. Na haya mambo yamekuja katika nususi mbalimbali. Ana Anas bin Malik radiyallahu anhu qala: "Yassiru wa la tu'assiru wa bassiru wa la tunaffiru. Innama bu'ithtum muyassirina wa lam tub'athu mu'assirin." Wepesisheni wala msikie uzito. Bashirieni wala msikilize. Hakika mmetumwa mkiwa ni wenye kurahisisha kuwepesisha mambo. Hamkutumwa mkiwa ni wenye kutia uzito mambo. Kwa hapa anakusudia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni kwamba watu wanatakiwa wafanye kati kwa kati. Ndio maana ya al-iqtisadu fi din. Al-iqtisadu fi din, watu waelekezwe dini ambayo ni yenyewe, sio dini ya ghulu wala dini ya jafaa. Watu waelekezwe dini ambayo ni yenyewe. Ana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون ومنغاميه متنطعون ومنغاميه متنطعون ومنغاميه متنطعون والمتنطعون هم كما قال صراح الحديث المتعمقون ولا امباون متعمقون ولا ونزام دان سانا كفوكا ميباكا Al-ghaluna, wale wanaozidi. Al-mujawizuna al-hududa, wale wanaovuka mipaka. Fi aqwalihim wa af'alihim, katika maneno yao na matendo yao wakavuka mipaka, wakaenda nje ya sheria. Walhadithu dhahiruhu khabarun an hal mutanaffi'in, ni habari kutana hali ya mutanaffi'un, hali ya mutanaffi'i. Hadithi dhahiri yake ni habari anawazungumzia hali zao. Mahaluhum alhalak, anazungumzia hali yao kwamba ni watu wa maangamivu. Lakini illa annahu fi maana an-nahy 'ani at-tanaffu'i, lakini hadithi iko katika maana ya kukataza kuvuka mpaka. Unaelewana? Asimatu rabi'a, alama ya 4: annahum ahlu al-islahi wal-istiqa wal-istifaqi wa thabatin wa istiqrarin ala al-haqqi, ni watu wa itlaf, watu wa kuungana na watu wa kuafikiana, na ni watu wa kutulizana juu ya haki. Hakuna talawun wala taghayyur wala tabaddul kwa wao. Hii ni alama ya masalaha. Makundi yote hubadilika. Hizi alama zipime tulizosoma na uzingatie. Unaweza kuwa unapata shaka juu ya manhaji salaf na makundi mengineyo ambayo si ya kisalaf. Miongoni mwa alama ambazo unatakiwa zipime ni hizi. Je, masalaf hubadilika katika njia zao na matendo yao na misimamo yao? Hapana. Akida yao ni moja. Tayib, inawezekana mtu akabadilisha, pengine alikuwa akakosea. Hakusemi kwamba masalaf yamebadilika, la. Pengine amesema kauli fulani na baada ya muda fulani akadhihirikiwa hakika na usahihi wa jambo, au kinyume alivyosema akaleta kauli sahihi. Hakusemi kwamba masalafi wanabadilika. Kama aqida ahlussunna, manhaj ahlussunna, vitu hivi havibadiliki, wanabaki vile vile. Dini ya ahlussunna waljamaa ni tawqifi, iko vile vile. Kwa hiyo ni watu wa itlaf, wa kuungana na kuafikiana na kudhibiti na kutulizana juu ya haki. Fasalafiyuna yahrisuna ala aljamaati, masalaf wanapupia juu ya masala ya jamaa, juu ya kuunga jamaa. Unaelewana? Masalaf wanapupia juu ya jambo la kuunga jamaa. Wanabdil furqa yahrisuna ala hadha, na vile vile jambo la kupinga masala ya furqa. Elwana, kukataa furqa, kugawanyika makundi makundi. Lakini aljamaa allati yajtami'una 'alayha ma kana 'alayhi rasul sallallahu alayhi wa sallam wa sahabu, lakini jamaa ambao wao wanaungana nayo huo ndo msingi. Naelewana? Huo ndo msingi. Maana yake anaweza kusoma maneno haya hizbi alafu akayatumia kama bakora kuwachapa masalafi. Naelewana? Hawaelewi wale. Sawa. Anaweza kutumia silaha ambayo ni dhidi yake hapo atakawapiga watu ambao ni mubarraun min dhalik. Wako mbali na jambo hilo. Unaelewana ikhwa? Tayeb. Kwa hiyo wao masalaf ni watu ambao wanapenda sana masala ya ijtimaa na itilaf. Lakini huo moja wao na mshikamano wao una misingi. كما لو سمع الإمام البخاري رحمه الله تعالى والأساس الذي تبنى عليه الجماعة ماذا؟ هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نمسين جنبه كنا جن وجياك جماعة نما صحابه ومتوب صلى الله عليه وسلم. وأنا تسمى نقوم نمسين ولكن الجماعة التي يجتمعون عليها مثلا نسمى مرسلين لكم نفركين وزين هم قدناه كذلك مكتب منه كذلك زنه yao katika shughuli zao katika kadha wa kadha. Hapo tunasema nyinyi watu wa jamaa, jamaa gani? Tutaongea na Shia wasiojielewa maibadi na Khawarij, na wanasema sisi tunafarikisha jamaa maikhwanu muslimun nalwan ambao ni Hamir. Hamir mad Hamir wa nini? Hamir wa hao mayahudi ikhwan muslimun kama alivyosema Sheikh Muhammad bin Said rahimahullah ta'ala kama rawatiba hamirul yahudi mashia ni punda wa mayahudi wa ikhwan muslimun hamirul rawatiba fa hum hamir hamirul yahudi hata kadhalika ni punda wa punda wa Mayahudi. Nani mbaya zaidi? Punda wa Mayahudi au punda wa punda wa Mayahudi? Naam? Allahu ta'ala. Tayyib. Ni hatari. Ni hatari. Kwa sababu ni hatari na hawafai. Sheikh wa Muslimun. Bali nani wale ni khuwar muslimun au khuwar muslimin ni wanaofanyia khiana waislamu wala sio ndugu zao. Unaelewana? Tayyib. Kwa anasema miongoni mwa nembo zao ahlus sunna wal jamaa, msingi ambao wao wanakusanyika juu yake, maakana alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ashabuhu qala al-mudaffar as-samani rahimahullah ta'ala wa mimma yadullu ala anna al-hadith huma ala al-haqqi annaka law tala'ta jami'a aw annaka law tala'ta jami'a kutubihim al-musannafati min awwalihim ila akhirihim qadimihim wa hadithihim مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد. أنا سمع إمام المظفر أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى نعم يقول ما يلا نجوليشا قام أهل الحديث wako juu ya aqi ni kwamba wewe la utawala wa jamii akutumihim lau ungejipitia vitabu vyao vyote ungefanyia mutawala ungejitwali vitabu vyao vyote ungejipitia vitabu vyao vyote matarafi almusannafat vyote vilivyoandikwa min awwali ila akhiri tangu mwanzo wao mpaka mwisho wao kadimihim wa hadithi waliotangulia wao na wale wao wote ma ikhtilafu buldanihim wa zamanihim pamoja na tofauti ya miji yao na zama zao wa tabaadi ma baina mtikiana na umbali ulio baina yao katika diyar katika nchi wa sukuni kulli wahid minhum na kukaa kila mmoja katika wao qutran min al-aqtar katika kipande miongoni mwa vipande vya ardhi, huyu anakaa huku, huyu anakaa kule. Naam. Wajadtahum fi bayan al-i'tiqad ala wasilati wahidah. Utakuta wao katika kubainisha aqida au katika wasila moja. Barakallahu fi jamii. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Na biyaka taraka min dini. Barakallahu fi jamii.